वत्सल प्रभु दीन दयाल वत्सल प्रभु दीन दयाल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री गोपीश्वर महादेव की श्री अन्नपूर्णा माता की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पतमेड़ा गोधाम की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की श्री हनुमान जी महाराज की परम पूज्य बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की श्री विनय पत्रिका जी की श्री कामधेनु गोमाता की श्री रेवा तुलसी वत्सा की अखिल गोवंश की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्प तरु, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ भगवत प्राप्ति का साधन मानव शरीर प्राप्त करके मानव शरीर की प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग को विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध है गोस्वामी जी के दिव्य प्रभाव को देखकर कलयुग त्रस्त हो गया था, ये महापुरुष मुझे अस्तित्व शून्य बना देंगे, भाई राजा का विरोध करोगे तो राजा कोप करेगा। कलयुग ने कोप किया, अनेक प्रकार से परेशान भी किया, उपद्रव भी किया। तब आपने श्री हनुमान जी से कहा तो हनुमान जी ने कहा कि रघुनाथ जी को विनय की पत्रिका लिखो, चिट्ठी लिखो, क्योंकि सर्वेश्वर राजाधिराज तो श्री रघुनाथ जी हैं, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब की व्यवस्था उन्हीं ने बनाई है, वे कलयुग को अनुशासित करेंगे। हनुमान जी की आज्ञा से गोस्वामी जी ने हृदय की पुकार अपने जीवन धन प्राण धन श्री रघुनाथ जी के लिए लिखी, उसी का नाम विनय पत्रिका है। और इस विनय पत्रिका को भगवान ने स्वयं पढ़ा है, बांचा है, क्योंकि एक पद में गोस्वामी जी ने कहा है विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। इस दीन की विनय की जो विनय भरी पत्रिका है, चिट्ठी है, हे प्रभो, यहाँ भगवान को प्रभो नहीं कहा, ठाकुर भी नहीं कहा, इष्ट आराध्य भी नहीं कहा, बाप कहा। बाप आप, बाप के भी आगे पीछे कुछ नहीं लगाया, बाप आप ही बांचो। आपकी भगवत्ता को कहेंगे तो तमाम लोग बांचने वाले हैं, उनसे बचवाएंगे, पर बेटा की चिट्ठी तो बाप ही पढ़ेगा, दूसरा कौन पढ़ेगा, प्राइवेट पत्र है तो आप बचवाइए मत, आप खुद बांचिए। तो श्री रघुनाथ जी ने विनय पत्रिका का पाठ किया और रघुनाथ जी का हृदय भराया, रघुनाथ जी के नेत्र भराए, इतने द्रवित हो गए भगवान। गोस्वामी जी ने लिखा है परी रघुनाथ हाथ सही है, रघुनाथ हाथ परी, राम जी ने हाथ में लिया और भगवान ने रोते हुए प्रेमाश्रु छलक रहे हैं भगवान के नेत्रों में और भगवान ने हस्ताक्षर किया। कलयुग के सारे दोषों से उपद्रवों से बचाने वाला ग्रंथ विनय पत्रिका है। भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता है और समर्थ सदगुरु का जो कार्य है वह विनय पत्रिका ग्रंथ संपादित करता है। किसी मत पंथ का उपासक साधक हो, साधक मात्र के लिए एक दिशा देने वाला ग्रंथ श्री विनय पत्रिका है। हम पहले भी कह चुके हैं और फिर निवेदन कर रहे हैं कि जिनके प्रेमावेश को देख करके, जिनकी संकीर्तन की अनुपम झांकी का दर्शन करके लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते थे, ऐसे परम प्रेमी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, जो अपने संपूर्ण जीवन में कंचन और कामनी के स्पर्श से विमुक्त रहे, एक इंच भूमि उन्होंने नहीं ली कहीं भी धरती पर, एक इंच, अपने लिए एक फूस का छप्पर भी रहने के लिए नहीं रखा, और न किसी को शिष्य बनाया, न कोई संग्रह परिग्रह किया, दो काषाय वस्त्र और कौपीन, बस यही उनके पास, और कमंडल और गुरुदेव के द्वारा दी हुई विनय पत्रिका, बस इतना ही था उनके पास, कुछ नहीं। आज उनको भगवत धाम गए 50 वर्ष हो गया, लेकिन 7-8 जगह आज भी अखंड हरिनाम संकीर्तन ऐसे चल रहा है बिना एक पैसा दिए। जहां जहां उनकी प्रेरणा से कीर्तन चल रहा है, सर्वत्र विधान है, भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, गुजराती में लिखा रहता। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे कि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल, सबसे सहज साधन नाम संकीर्तन है, और वह साधन भी महंगा हो जाए तो फिर जीवों का कल्याण कैसे होगा। फिर पैसा लेकर कीर्तन करना, इसको वे अत्यंत अनुचित मानते थे। पैसा, कीर्तन का पैसा लेना, अरे राम राम राम। तो कैसी उनकी निष्ठा रही होगी कि उन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई चेला नहीं बनाया, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं किया, और 50 वर्ष होने के बाद भी संकीर्तन अहर्निश अखंड चल रहा है। कैसा सत्संकल्प उन दिव्य महापुरुष का रहा होगा। उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि अब हमारा तुम्हारा आखिरी मिलन है, बहुत थोड़े समय के लिए गुरु शिष्य का मिलन हुआ था, आप विकल हो गए, हम तो इस मार्ग के लिए एकदम नए हैं, आगे फिर हमारा मार्गदर्शन कैसे होगा। तब आपने विनय पत्रिका प्रदान की, गुरुदेव ने, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने विनय पत्रिका प्रदान की और कहा, गोस्वामी जी यह अनुभव करते थे कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु का मिलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरु नहीं है, हैं, अवश्य हैं, पर शिष्यों की श्रद्धा जैसी होनी चाहिए, शिष्यों का विश्वास जैसा होना चाहिए, वैसा श्रद्धा विश्वास संपन्न शिष्य दुर्लभ है। पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, गुरुओं की कमी नहीं है, सिद्धों की कमी नहीं है, साधक की कमी है, साधक की कमी है, सिद्धों की कमी नहीं है। आज भी व्यास, वाल्मीकि, नारद, सुख, सनकादिक सिद्ध आज भी विचर रहे हैं, किसी सत्पात्र की तलाश में विचर रहे हैं। सिद्धों की कमी नहीं है, साधक की कमी है। विनय पत्रिका दो कार्य करती है, साधक का निर्माण, और जब साधक का निर्माण हो जाता है तो साधक बनने के बाद तो फिर जैसे भक्त के लिए सर्वम विष्णुमयम जगत हो जाता है, ऐसे ही फिर उसको सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन होने लग जाता है और सारा विराट ब्रह्मांड ही उसे प्रेरणा देने लग जाता है। समर्थ सद्गुरु का कार्य विनय पत्रिका करती है, ऐसा अद्भुत अनुपम ग्रंथ है, कहां तक इसकी महिमा कही जाए। निश्चित ही हम तो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं, इस पवित्र ग्रंथ के स्पर्श का सौभाग्य जो भगवान कृपा करके हमें प्रदान कर रहे हैं। ये भगवान की हम सबके ऊपर निरतिशय कृपा है। अब अधिक समय न लेते हुए हम आज जिस पद का हमें स्मरण करना है, आज कल 170 तक पद हो चुके हैं, 170वें पद का की चर्चा कल थी, आज 171वां पद है, बहुत प्यारा पद है, और इस पद के बाद जो पद है वो भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है, यथा समय हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कल हमने जिस पद की चर्चा की थी, यौमन कबहू न तुमही, यौमन कबहू तुमही न लाग्यो, ये पद का ज्यों छल छाण स्वभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो, यौमन कबहू तुमही न लाग्यो, इस पद की चर्चा की थी। कल उसका श्रवण कर ही चुके हैं और इस पद में उन्होंने कहा था अंत में, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है। हे भगवान, हमने कल कहा था, आपको स्मरण होगा कि भक्ति को परिभाषित किया इस पद में है कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के अधीश्वर की निरंतर उपासना करना, उनका निरंतर सेवन करना, इसी को भक्ति कहा गया। ऋषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्ति रुचिते, जैसे अमरीश जी के चरित्र में। अब पुनः उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है, लेकिन इतना कहना है, अंतिम पद अंतिम वाक्य, गोस्वामी जी इस पद के अंतिम चरण में कह रहे हैं कि सकल अंग पद विमुख, भक्ति के जितने अंग इस पद में गिनाए गए हैं उनमें से एक भी हमारे जीवन में नहीं है। आंख नाक कान हाथ पांव मन बुद्धि चित्त सब कुछ अनियंत्रित है, हमारे काबू में नहीं है। सच्ची बात यह है कि स्थिति तुलसीदास जी महाराज की नहीं है, ये स्थिति हम लोगों की है, हम लोगों की नहीं, हमारी है। आप लोगों में से तो पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े दिव्य महापुरुष बैठे होंगे जिनका मन वाणी क्रिया देह इंद्रियादि सब कुछ नियंत्रित हो, पर हम अपने मन पर अपनी बुद्धि पर अपने चित्त पर अपनी इंद्रियों पर अब तक अधिकार नहीं कर पाए हैं। केवल वैष्णव का बाना मात्र हमने धारण कर रखा है, वैष्णव का अंतःकरण जैसा होना चाहिए, वैष्णव का स्वभाव जैसा होना चाहिए, वैष्णव का आचरण जैसा होना चाहिए, उसका एक अंश भी हमारे जीवन में नहीं आ पाया। लगता हमारे जैसे व्यक्ति के लिए ही गोस्वामी जी ने ये पद लिखा है। हमारे कहने का आशय है कि प्रत्येक पाठक को यही अनुभव करना चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता पूर्वक आप विचार करेंगे, तटस्थ भाव से आत्मनिरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात बिल्कुल सही है। क्या हमारे देहेन्द्रियादि जिस प्रकार से हमारे अधीन होने चाहिए, क्या वैसे हमारे अधीन हो पाए? तो कोई भी भक्ति का अंग तो हमारे जीवन में परिपूर्ण हुआ नहीं, तब हमारे कल्याण का साधन फिर क्या बचा? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बात है। हमारे जीवन में कोई अंग नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य नहीं लगा लेना बिल्कुल भी कि चलो कोई बात नहीं है तो जैसा चलना वैसा चलने दो, घसड़ पसड़ की घानी, आधा तेल आधा पानी, धक्का पेल गाड़ी चलने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये अपनी कमजोरी को पोषित करने के लिए ये बात नहीं कही जा रही। प्रत्येक व्यक्ति को धीरे धीरे अपने मन अपनी बुद्धि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही है, नहीं करेगा तो इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा कैसे? फिर आया क्यों अपना समय खराब करने के लिए? इसलिए प्रमाद में नहीं जीना है, उपेक्षा नहीं करनी है। निराश भी नहीं होना है। हम प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ये बात, कैसा न अर्थ लगा लेने का हम प्रयास करना भी छोड़ दें। प्रयास तो हमें करना ही चाहिए, और जो प्रयास करेगा उसको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं, आरभ्यते न खलु विघ्न भये न नीचई ही, एक नीच प्रकृति के लोग होते हैं। वो किसी बढ़िया काम का आरंभ ही नहीं करते हैं। क्यों? अरे बड़ी विघ्न आ जाए, बड़ी विपत्ति आ जाएगी, यूं है त्यों है। विघ्नों के भय से किसी अच्छी साधना उपासना का कार्य का आरंभ ही नहीं करते। अरे गौ सेवा क्या करना, गौ सेवा में बड़ी समस्या है। बहुत से लोग कहते, पढ़े लिखे लोग, अरे आप कहां चक्कर में पड़ गए, ये तो ऐसा गड्ढा है जिसको भरते भरते जीवन बीत जाएगा, ये गड्ढा भरेगा ही नहीं कभी, आप किस काम में लगे। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लेना देना कुछ नहीं, लेकिन वो हतोत्साहित करने में लगे हैं। कार्य की कठिनाई ही कार्य की उत्कृष्टता को ज्ञापित करती है। कार्य की क्लिष्टता कार्य की श्रेष्ठता को उद्घाटित करती है। इसलिए चाहे जितना कठिन काम हो, उसे हमें करना है, इसी जन्म में इसी जीवन में करना है, इस दृढ़ता के साथ लगना चाहिए। तो नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं, अधम प्रकृति के, वो तो विघ्न के भय से किसी अच्छे काम का आरंभ ही नहीं करते हैं। और उनसे थोड़े से और ऊंचे उठे हुए मध्यम दर्जे के जो लोग होते हैं, वो कार्य तो आरंभ कर देते उत्साहपूर्वक, पर विघ्न आया तो छोड़ देते हैं। हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज सुनाते थे कि एक महात्मा थे अयोध्या में, वो कहते थे, खैर बहुत अच्छे महात्मा भजनानंदी थे, पर उनका स्वभाव था ऐसा, इसलिए ऐसा बोलते थे। कहते थे, देखो हमने साधु बने बचपन में तो सबसे पहले व्याकरण पढ़ना शुरू किया। लोगों ने कहा व्याकरण पढ़ लो। अरे बोले, पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते बाल में सफेदी आ गई, पूरे व्याधि हो गई, बीमार पड़ गए, लीवर खराब हो गया, पेट खराब हो गया, बुखार ताप जारी परेशान। तो हमने गुरुजी से कह दिया, गुरुजी ये व्याकरण नहीं है, तो क्या है? बोले ये तो व्याधिकरण है, हमारे शरीर में तमाम रोग बीमारी लग गई, अब हमारे साधु हैं क्या करना है, अब नहीं पढ़ेंगे। अरे बोले, तुम्हारा पढ़ने में बहुत अच्छा मन है, पढ़ लो, पूरा पढ़ लो सिद्धांत, व्याकरण सिद्धांत पूरी कर लो। अरे बोले नहीं, क्यों? बोले गुरुजी से हमने कह दिया कि जो पठितव्यम, ये साधु साई श्लोक है, संस्कृत वालों का नहीं है, जो पठितव्यम तो मर्तव्यम, ना पठितव्यम तो मर्तव्यम, दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, जिह्वा सांसद क्यों कर्तव्यम, पढ़ोगे तो भी मरोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मरोगे। बिचारी जीव को इतना इधर उधर आई ओनर कह के बिचारी को इतनी कसरत क्यों करवाना, जीव को दांत खटाखट क्यों कर्तव्यम, छोड़ दिया। किसी ने कहा संगीत सीखो, बोले माला ध्यान छोड़ करके सवेरे से बस सारे गामा पाधानी सा, कह नहीं तबला सीख लो, बोले बताओ, जिंदी खाल कूटी नहीं, मरी खाल कूटने बैठ गए। जिंदी खाल की साधु साई कोट वर्ड है, जिंदी खाल कूटने से तो राम जी ने बचा लिया, अब मरी खाल कूटने लगे, वो भी छोड़ दिया। क्यों? उसमें भी समस्या आ गई। हमने देखा संगीत वाले सब उटपटांग होते हैं, अपना साधु साई भी बिगड़ जाएगी, वो भी छोड़ दिया। बोले फिर सोचे कि कोई अनुष्ठान कर लें, तो बोले वैसे तो कोई दर्द वर्द कुछ नहीं, और जैसे अनुष्ठान लेके बैठे, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, माथा पकड़ लिया। अरे बोले परेशान हो गए। हमने कहा लो जाओ, जाने दो, अनुष्ठान भी छोड़ दिया। अब क्या करते हैं? सुबह 3 बजे उठते हैं, उठ के सबसे पहले चूल्हा चिताते हैं, और खिचड़ी चढ़ा देते हैं, फिर चले जाते हैं सरजू जी, बिना नहाए पहले खिचड़ी चढ़ा देते हैं, फिर चले जाते हैं सरजू जी, वहां से स्नान करके आते हैं, तब तक इतनी आंच जलाते हैं कि खिचड़ी से धो के तैयार, खिचड़ी का भोग शालिग्राम जी को लगाया, जय हनुमान जी की बोली और बोले खूब चकाचक घी उसमें डाला, अखाड़े अखाड़ मल्ले तो थे ही, और बोले खूब खिचड़ी को घी से मथा, थाल भर खिचड़ी खा गए। खाके 6 बजे तक ये सब काम हमारा हो जाता, 6 बजे तान दुपट्टा सो गए तो फिर 12 बजे उठे, उठ करके थोड़ा बहुत कुछ बनाया खाया पाया, फिर सो गए तो संध्या को उठे, स्नान ध्यान किए, हनुमान जी का दर्शन किए, कनक भवन चले गए, सरजू जी चले गए, नागेश्वर चले गए, अब घूम फिर के आए, अब फिर थोड़ा ब्यारू बनाए, ब्यारू किए, फिर सो। हाँ, 8-8:30 बजे तो निद्रा लोक में हम चले जाते हैं, 3 बजे उठ गए। कहते जब से सब पढ़ना लिखना संगीत भजन अनुष्ठान सब छोड़ दिया, कोई व्याधि नहीं है, सिर में भी दर्द नहीं है। यद्यपि वो महात्मा खूब भजन करते थे लेकिन वो कहते ऐसे थे, तो महाराज जी कहते थे कि वो महात्मा अनुभव सुनाते, देखो जब जब जो जो किया सब में विघ्न आया, अब कुछ नहीं करते, अयोध्या के सहारे पड़े हैं, क्योंकि अवध तजे तनु नहीं संसारा, और कहीं जाना नहीं है, हनुमान जी की शरण में पड़े, मर जाएंगे तो कल्याण तो हो ही जाएगा, इसी सहारे से पड़े, अब कोई आदि व्याधि नहीं है, एकदम ठीक। उन महात्मा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए हम बोल रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आरंभ तो करते हैं पर लक्ष्य की पूर्ति के पहले ही उसको समाप्त कर देते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से कोई अनुष्ठान की पूछने आता था, मेरे सामने तमाम संत आते थे, महाराज जी कुछ राम मंत्र का अनुष्ठान बता दीजिए, कोई अनुष्ठान बता दीजिए, रामचरितमानस का बता दीजिए, कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, तो महाराज जी हंसकर कहते, श्रीमान जी महाशय जी यह प्रश्न हमसे आपको नहीं करना चाहिए, आप भूल कर रहे हैं। महाराज जी क्यों? बोले जो अनुष्ठानी हो उनसे पूछो अनुष्ठान की बात, हमने अपने जीवन में अनुष्ठान किया ही नहीं, कोई अनुष्ठान हमने नहीं किया, तो हम कैसे तुमको कह दें कि तुम अमुक अनुष्ठान करो, हमें अनुष्ठान का ज्ञान नहीं है, हम तो ठीक से अपना नित्य नियम भी नहीं कर पाते हैं। तो कोई अनुष्ठानी संत हो उनसे पूछो, हनुमान टेकरी वाले महंत जी अनुष्ठानी है वहां चले जाओ उनसे पूछ लो, श्री सुदामा दास जी महाराज अनुष्ठानी संत हैं उनसे पूछ लो, अयोध्या में संतों का नाम बताओ उनसे पूछ लो, हम नहीं जानते अनुष्ठान के बारे में। फिर वो व्यक्ति कहता कि नहीं, आप कुछ अपनी वाणी से कुछ भी कह दो, 4 महीना 6 महीना साल भर 10 साल 12 साल आप जितना समय बता दोगे जो कह दोगे हम सोई करेंगे। तो महाराज जी कहते चलो ठीक है, हमने 4 महीने का 6 महीने का साल भर का अथवा 12 साल का साधन बता दिया, तो उस साधन के पूर्ण होने के बाद फिर आप क्या करोगे? भाई अनुष्ठान की अवधि तो पूरी हो जाएगी, जबकि संख्या भी पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर क्या करोगे? तो जैसे आज तुम्हारा जीवन प्रमाद में जा रहा है, ऐसा ही वैसे फिर से प्रमाद में जियोगे तो तुम्हारा 4 महीने 6 महीना साल भर 12 साल ये अनुष्ठान किसी काम में नहीं आएगा। फिर महाराज जी क्या करें, आपने तो हमको हताश कर दिया। महाराज बोले हताश बिल्कुल नहीं करते, हमारा निजी मत तो यह है कि के साधु के लिए महीना, दो महीना, चार महीना, छह महीना, साल, बारह साल नहीं, साधु का तो सारा जीवन ही अनुष्ठान है। ऐसा जीवन होना चाहिए जो सारा जीवन अनुष्ठान बन जाए, भगवत प्राप्ति का अनुष्ठान बन जाए। जब तक भगवान को इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे, भगवान हमें हृदय से नहीं लगा लेंगे, तब तक हमें संसार का दूसरा काम करना ही नहीं। इस निश्चय के साथ भजन में लगो। तो बात बने, और चार महीना छह महीना बोले ना हमने कभी किया और ना हम जानते हैं, किसी से भी पूछ लो। कोई बहुत आग्रह करता तो महाराज जी कहते वो हमने एक वैष्णव ग्रंथावली महाराज जी ने लिखी थी, बोले वैष्णव ग्रंथावली में विधि छाप दी है उसको पढ़ लेना, ऐसा भी कह देते थे जो ज्यादा पीछे पड़ता, और उसमें सब लिख दिया है पढ़ लेना। तो दूसरे पहली एक प्रकृति तो यह है कि विघ्न के भय से वो कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं। दूसरी श्रेणी ये है कि कार्य का आरंभ करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं विघ्न आते ही। और जो सर्वोत्तम प्रकृति के होते हैं वे कैसे होते हैं, बोले विघ्नई पुनः पुनः परिभूय माना, चाहे जितने विघ्न आते चले जाएं, जितना विघ्न आता चला जाए उतना उनका उत्साह बढ़ता चला जाता है। जितनी कठिनाइयां सामने आवे अच्छे काम में उतना उत्साह बढ़ जाए। देखो देवता ही विघ्न करने लग जाते हैं, सिद्ध लोग विघ्न करने लग जाते हैं अच्छे काम में। आप लोग कहेंगे काहे के सिद्ध, काहे के देवता, लोक में भी ऐसा देखा जाता है। आप जब तक हमसे नीचे हैं तब तक हमें आपके प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, आप हमारी बराबरी पर आ जाएंगे तो भी उतनी अधिक ईर्ष्या नहीं होगी। और आप कल तक तो बहुत नीचे थे और आज हमको बहुत पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, तो आपके मन में यदि आप संसारी हैं तो दूसरा भाव मन में आएगा कि नहीं आएगा। तो जब साधक अपनी निष्काम भक्ति के द्वारा सिद्धों के लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है, देवताओं के लोकों का अतिक्रमण करने लग जाता है, तो सिद्ध और देवता ही विघ्न करने लग जाते हैं। सिद्ध लोग विघ्न करने लग जाते हैं, देवता लोग विघ्न करने लग जाते हैं। युग तो विघ्न करता ही, लेकिन विघ्नों से बार बार परास्त होने के बाद भी जो अपने लक्ष्य का त्याग नहीं करते हैं वो फिर अंतिम में अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसका प्रमाण भक्तमाल ग्रंथ में अनेक भक्तों के संतों के चरित्र में स्पष्ट है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि हम हमारे जीवन में शिथिलता आवे इसके लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। हमें हतोत्साहित करने के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है। सारी बात इसलिए कही जा रही है कि इस परमार्थ के पथ पर हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना है। तो सकल अंग पद विमुक्त, हे प्रभु भक्ति के जितने अंग हैं उनमें से कोई भी एक अंग हमारे जीवन में नहीं है। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि हमारे देहिंद्रियादि निरंतर आपकी आपके साधन में लगे, आपके भजन में लगे, आपके सेवन में लगे, पर हम अभी तक सफल हो नहीं पा रहे हैं। तो फिर तुम फिर कल्याण की इच्छा कैसे रखते हो कि हमारा कल्याण हो जाएगा? तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हे नाथ मैं स्वीकार करता हूँ कि अभी आंख नाक कान मन बुद्धि आदि किसी पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाया। जैसे हमको आपके सेवन में भजन में इन्हें लगाना चाहिए वैसा हम लगा नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण तो होगा ही। उसके दो हेतु हैं, पहला हेतु है मुख नाम की ओट लई है। पहला हेतु है कि मैंने अपने मुख से आपके नाम की ओट माने आश्रय सहारा। हमारे हृदय में भाव है या नहीं है, प्रेम है या नहीं है, ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं है, कुछ नहीं है हमारे हृदय में, शमदम तत्याग प्रतीक्षा आदि भी नहीं है, पर हमने मुख नाम की ओट ली है। केवल अपनी जिह्वा से अपनी वैखरी वाणी से आपके नाम का आश्रय लिया है। तो राम जी ने कहा केवल राम राम करने से काम बन जाएगा? बोले हाँ बनेगा। एक तो बनेगा क्योंकि वेदादि शास्त्र प्रमाण है, दूसरे जिसका नाम ले रहे हैं वो है कैसा? बोले है तुलसी परतीति एक। क्या है तुलसी परतीति एक? क्या प्रतीति है? प्रभु मूरति कृपा मई है। तुलसीदास जी को ऐसी प्रतीति है, विश्वास है कि हे नाथ आपकी मूर्ति तो कृपा मई है, कृपा करना आपका स्वभाव है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। तो इस प्रकार से भगवान की मूर्ति कृपामयी है। देखो यहां एक विशेष बात, वो विशेष बात यह है कि अत्यंत सावधानी पूर्वक दृढ़ता पूर्वक अंतर्मुख होकर के कोई साधन में लगा है तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर बड़ी तीव्रता से साधन में लगे रहने के बाद भी, पूरी सावधानी रखकर साधन में लगे रहने के बाद भी यदि अपनी साधना का बल है, अपने पुरुषार्थ का बल है, भगवान की कृपा का बल नहीं है, तो भगवान ऐसी सस्ती चीज नहीं है कि जिसको तुम लाख दस लाख और करोड़ दस करोड़ नाम जब से खरीद। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपने लिखा है कि 13 करोड़ नाम जब से भगवान मिल जाते, हम तो 13 करोड़ पूरे कर लिए और दूसरी बार भी हमारे पूरे हो गए। 13 दूनी कितना होता? 26। हमारा तो 26 करोड़ हो गया, तो भगवान हमको क्यों नहीं मिले? तो फिर जिन संतों ने 13 करोड़ की बात कही है क्या वो झूठी है? भाई किसी संत ने कही, समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है दास बोध में कि श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का 13 करोड़ कोई जप करेगा तो उसे राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं, ऐसा कहा है समर्थ स्वामी रामदास जी। और श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने इसका सविधि अनुष्ठान करके और प्राप्त किया दर्शन, अनेक संतों ने किया, हमको तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका एक भाव तो ये है, यतने कृतेपि, यतने कृतेपि यदि न सिद्ध्यति तो कोत्र दोष। साधन करने पर भी हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है तो साधन में दोष नहीं है, संत की वाणी झूठी नहीं है, हमारे स्वयं के अनुष्ठान में हमारे साधन में कमी है, हमको जैसे करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान इतने लाख और इतने करोड़ के बदले नहीं मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीने गोविंद मोल। तो चाहे 13 करोड़ जप लो, चाहे 26 करोड़ जप लो, जब तक भगवत दर्शन की विकलता नहीं बढ़ेगी, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य नहीं होगा, राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा, और जब ऐसा लगने लग जाएगा त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक एक निमेश, एक एक पलक युग के समान व्यतीत हो रहा है। युगायितम निमेषेण, एक एक निमेश युग के समान व्यतीत हो रहा है। चक्षुषा प्रावृषायितम, ये नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं। शून्यायितम जगत सर्वम, सारा संसार सूना दिखाई पड़ रहा है हे गोविंद तुम्हारे विरह में। जब तक इस प्रकार की अंतःकरण की अवस्था नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं। इसलिए यहां तक जब तक जीव न पहुंच जाए, और देखिए साधना तो होनी चाहिए पर उस समय हमारे पुरुषार्थ का बल है, और साधन निष्काम निरपेक्ष भाव से सावधान होकर करते हुए भी केवल जब कृपा का आश्रय होगा तो अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का बल न होकर के भगवान की कृपा का बल होगा, और जब भगवान की कृपा का बल होगा तो फिर काम बनने में देरी नहीं है, फिर विलंब नहीं है। पर वो कृपा कब प्रकट होगी? जिस कृपा से काम बनता है वो कृपा कब प्रकट होगी? हमारे वृंदावन के एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े नाम जापक महापुरुष थे, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री चंद्रशेखर बाबा। दास के ऊपर उनका बड़ा स्नेह था, बड़ा अनुग्रह था, बड़ी कृपा थी। कई बार उनके चरणों में बैठकर उनको कथा सुनाने का सौभाग्य मिला, और उनकी ऐसी कृपा भी थी कि वो किसी प्रसंग में किसी की बात नहीं मानते, और उनके परिकर के लोग आके कहते महाराज जी आप कह दो, हम कह देते तो मान लेते। हमको यही समझ में नहीं आता कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीत जाते हैं, ऐसे ऐसे संत पता नहीं क्यों इतना स्नेह करते हैं। तो एक ही बात समझ में आती है कि यह अपना कुछ भी नहीं है, ये पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा का फल है, उनकी कृपा से सब कृपा करते हैं। उनकी कृपा न होती तो इतनी कृपा महापुरुषों की हमें प्राप्त न होती। तो पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि बालकृष्ण प्रभु ने मैया की मटकी फोड़ दी, दही बिखर गया, और मैया ने कहा कि बालकृष्ण को मैं बांधूंगी। तो जब तक मैया दौड़ती रही पीछे तब तक पकड़ नहीं पाई ठाकुर जी को, और जब तक बांधने का यत्न करती रही तब तक बांध भी नहीं पाई। जब मैया के भीतर ये पक्का हो गया कि न तो मैं चाहे जितना प्रयास कर लूं न तो मैं इसको पकड़ सकती हूं, ये अपनी इच्छा से पकड़ में आ जाए तो आ जाए, जब ये बात उसके मन में आ गई तब ठाकुर जी ने भागना बंद किया। मैया ने दौड़ना बंद कर दिया, ठाकुर जी ने दौड़ना बंद कर दिया। मैया बोली लाला अब मैं तो हार गई, लाला अब तो मैं एक पग हूं, मैं ऊपर चलो नहीं जा रहे हो, अब तो तू हमारे निकट आ जा। ठाकुर जी ने मैया तू मुझे मारेगी तो नहीं? भगवान बोल मैया बोली मारूंगी क्यों, आरती उतारूंगी तेरी, जल्दी आ। ठाकुर जी ने सोचा आरती पूजा का तो पुराना ही अभ्यास है हमारा, चलो आज मैया की ही आरती पूजा सही। मैया आरती पूजा कैसे करती है तो माताएं जानती है। ठाकुर जी को पकड़ लिया, छड़ी दिखाई तो ठाकुर जी रोने लगे, तो त्यक्त्वा यस्यम छड़ी को फेंक दिया माता ने, अपने मारा नहीं केवल दिखाई छड़ी। कितने में ठाकुर जी रोने लग गए तो छड़ी फेंक दी और बोली कि आज मैं तो बांधूंगी उखल पे। तो उखल से बांधने का परिश्रम करने लगी, बांधने का श्रम खूब किया उखल से, लेकिन बांध नहीं सकी। ये भी भीतर से पक्का हो गया कि मैं चाहे जितना प्रयास कर लूं मैं इसे बांध भी नहीं सकती। रस्सियों की कमी नहीं थी पर हर रस्सी दो अंगुल कम पड़ जाती थी। तो मैया के हाथ से रस्सी छूट गई और ऐसी पसीना में तरबतर रह गई। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। मैया को पसीने में सराबोर देख करके स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्रस्त कवरस्रजः बेणी खुल गई। माला गिर गई, वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए, शरीर पसीने में डूब गया। और मैया बेहोश जैसी। तो दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा, मैया के इस परिश्रम को देख करके श्री बालकृष्ण प्रभु के मन में कृपा का उदय हुआ। और दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपयासीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक भगवान ने बंधन को स्वीकार कर लिया। ध्यान में यही बात नहीं आई? पूज्य चंद्रशेखर बाबा कहते थे कि मैया ने नहीं बांधा, भगवान के भीतर कृपा प्रकट भई तो ठाकुर जी कृपा में बंध गए। इसका मतलब, लेकिन वो कृपा प्रकट कब हुई? दृष्ट्वा परिश्रमम, मैया का परिश्रम जब देखा तब कृपा उत्पन्न हुई। इसी प्रकार से जब अहर्निश अंतर्मुख होकर के जीव साधक साधन करता है, 8 घंटे 10 घंटे भी भजन करने के बाद भी जब उसको संतोष नहीं होता। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहते थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका वाक्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज उद्धृत करते थे। वो कहते थे 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकेंड साधन करता है और 1 सेकेंड के लिए साधन से विमुख हो जाता है तो उसे मैं साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, 23 घंटा 59 मिनट और 59 सेकेंड साधन करता है, 1 सेकेंड साधन नहीं करता तो मैं उसे साधक नहीं समझता। अपने साधन से कभी संतोष होना ही नहीं चाहिए, हमेशा ग्लानी बनी रहनी चाहिए कि अरे हमसे होता ही नहीं कुछ, हमने कुछ किया ही क्या। अभी भी ऐसे संत हैं, अभी भी बाथरूम में बैठे तो वहीं उनकी समाधि लग गई। तीस घंटे समाधि लग गई, 15 घंटे समाधि लग गई। अब शरीर की अवस्था 90 साल से ऊपर की लगभग हो रही होगी, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि 24 घंटे में अधिक से अधिक समय उनकी समाधि में ही जाता है। ये इसलिए साधन से कभी निराश हताश नहीं होना, उदासीन नहीं होना है, साधन निरंतर करना है। पर साधन का बल न होकर, पुरुषार्थ का बल न होकर श्री ठाकुर जी की कृपा का बल रखना है। हे नाथ, हम लाख करोड़ जन्म तक साधन करें तो भी अपने साधन से हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। जो कुछ हमें, जब कुछ, जहां कहीं जो कुछ मिलेगा वह केवल और केवल आपकी कृपा से ही मिलेगा, ऐसी दृढ़ प्रतीति, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तो सकल अंग पद विमुख तब नाम की ओ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति है। क्या क्या प्रतीति है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपा मई है। हे प्रभु आपकी मूर्ति कृपामयी है, बस इसी के सहारे हम बैठे हैं, नाम के सहारे, नाम का तो आश्रय ले रखा है केवल मुख से, और कृपा आप कृपा मूर्ति हैं, आपकी कृपा करने की आदत है, कृपा करने का स्वभाव है, इसी विश्वास के भरोसे हम बैठे। कल हमने ये चर्चा की थी, आपको स्मरण में होगा कि केवल मुख नाम की ओट ली है तो सब सारे अंग आ जाएंगे, ध्यान में ही बात, ज्ञान भक्ति सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, केवल मुख नाम की ओट ली है, इसलिए इस अर्थ में इसको लेना चाहिए। श्री हरेराम बाबा का एक बड़ा सुंदर पद है, वो कहते हैं कृपा तेरी कबल मोहन, कृपा तेरी कबल मोहन, जरा भी मुझको मिल जाए तो बिगड़ी जन्म लाखों की हमारी आज बन जाए, तो बिगड़ी जन्म लाखों की हमारी आज बन जाए, दुराशाओं के बस होकर करी मन ने बुरी हालत, दुराशाओं के बस होकर करी मन ने बुरी हालत, अगर चाहे कन्हैया तो, अगर चाहे कन्हैया तू दशा मेरी संभल जाए, कृपा तेरी कबल मोहन जरा भी मुझको मिल जाए, दया हो इस तरह तेरी भटकते जग के जंगल में, दया हो इस तरह तेरी भटकते जग के जंगल में, चुभा भय शोक का कांटा, चुभा भय शोक का कांटा मेरे मन से निकल जाए, कृपा तेरी कबल मोहन जरा भी मुझको मिल जाए, तुम्हारे पास आने में है करती इंद्रियां बाधा, मन भी इंद्रिय है ना, तुम्हारे पास आने में है करती इंद्रियां बाधा, करें वह कौन सा साधन, करें वह कौन सा साधन जो झगड़ा सारा मिट जाए, करें वह कौन सा साधन जो झगड़ा सारा मिट जाए, कृपा तेरी कबल मोहन जरा भी मुझको मिल जाए, शिवा तेरे दया सागर है ऐसा कौन दुनिया में, शिवा तेरे दया सागर है ऐसा कौन दुनिया में, हितैषी दीनहीनों का, हितैषी दीनहीनों का राम जिसकी शरण जाए, कृपा तेरी कबल मोहन जरा भी मुझको मिल जाए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं 171वें पद में कि हमने आपके नाम की ओट ली है और आपकी मूर्ति कृपामयी है, ये तो बात पक्की है, लेकिन प्रभु हमारे कर्म ऐसे हैं कि हमको कठोर से कठोर दंड, कहाँ जा रहा है, हमको कठोर से कठोर दंड, कठोर से कठोर सजा हमको मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर दंड, कठोर से कठोर सजा हमको मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। आशय समझे नहीं समझे, इसका आशय यह है कि दंड देने पर भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप कठोर हैं, हम यही समझेंगे कि आप दंड देकर भी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यम दंड दीजिए, यमराज से भी भयंकर सजा हमें हमारे कर्मों की दीजिए प्रभु, बस प्रभु बस इतनी सी बात है, हमें त्यागिए मत। अरे बालक के फोड़ा हो जाता है, उसमें पस पड़ जाता है और नासूर जैसा बन जाता है, तो अच्छे चिकित्सक के पास ले जाकर मां उसका ऑपरेशन कराती कि नहीं कराती? ऑपरेशन में कितनी पीड़ा होती बच्चे को, बाद में भी पीड़ा होती है, सिसकता है बच्चा, लेकिन मां फिर भी ऑपरेशन कराती, तो मां क्या कठोर है? अच्छा ऑपरेशन न हो तो क्या होगा? पता नहीं वो कौन सी व्याधि का रूप ले लेगा, हो सकता है जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। इसलिए प्रभु हमने जो कुछ किया है वो तो हमको ही भोगना पड़ेगा, और वो हमको भोगवाइए जरूर, बस आप कृपा करके हमें त्यागिए मत, बस इतनी सी प्रार्थना है, बड़ी प्यारी बात है। अब मैंने कौन कौन से आपको आपके विरुद्ध कार्य किए इसकी चर्चा इस पद में है। कीजे मोको जम जात नामई, कीजे मोको जम जात नामई। हे प्रभु आप तो हमको यमराज की यातनाओं में ही डाल दीजिए, क्योंकि हम इसके लायक ही हैं। कीजे मोको जम जात नामई, क्यों क्यों हमको डाल दें? राम तुमसे सुचि सुहृद, राम तुमसे सुचि सुहृद, साहिबही मैं सच पीठ दई। क्या प्यारे शब्द है, राम तुमसे सुचि सुहृद, साहिबही मैं सठ पीठ दई। कीजे मोको जम जात नामई, गर्भवास दस मास पाली पितु, गर्भ मा बास दस मास पाली पितु, मातु रूप हित कीनो, जड़ही विवेक सुशील खलही, अपराधी आदर दीनो। कीजे मोको जम जात नामई, कपट करो अंतर जामिहुं से कपट करो, अंतर जामिहुं सो अघ व्याप कहीं दुरावो। ऐसे हुकुमति कुसेवक पर, ऐसे हुकुमति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन वावो, रघुपति न कियो मन वावो की जे मोको जम जात नामई, की जे मोको जम जात नामई। उदर भरों किंकर कहाय बेचों विषयनी हाथ हियो है, उदर भरों किंकर कहाय बेचो विषयन हाथ हियो है। मोसे वंचक को कृपालु, मोसे वंचक को कृपालु छल छाड़ी के छोह कियो है, मोसे वंचक को कृपालु छल छाड़ी के छोह कियो है। कीजे मोको जम जात नामई, पल पल के उपकार रावरे, पल पल के उपकार रावरे, जानी बूझी सुनिनी के, जानी बूझी सुनिनी के, भिजो न कुल सहूं ते कठोर चित, भिजो न कुल सहूं ते कठोर चित, कबहूं प्रेम सिय पी के, भिजो न कुल सहूं ते कठोर चित, कबहूं प्रेम सिय पी के, कीजे मोको जम जात नामई। स्वामी की सेवक हितता सब कछु निज साई द्रुहाई, कछु निज साई द्रुहाई। मैं मति तुला तौली देखी भई, मैं मति तुला तौली देखी भई, मेरी दिसी गरुआई। कीजे मोको जम जात नामई, एतेहु परहित, एतेहु परहित करत नाथ मेरो, एतेहु परहित करत नाथ मेरो, करी आए अरु करी हैं। क्या प्यारी बात, एतेहु परहित करत नाथ मेरो, करी आए अरु करी हैं, तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभु ही कनोड़ो भरी हैं, तुलसी अपनी ओर जानियत, प्रभु ही कनोड़ो भरी हैं। कीजे मोको जम जात नामई, कीजे मोको जम जात नामई। अभी हम इस पद की चर्चा करेंगे। तब तक भक्त राजी कीर्तन कराइए। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय हाँ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय गोमा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय सियाराम जय जय हनुमान जय सियाराम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु आन श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु श्री राम जय राम जय जय राम श्री हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। बैठ जाओ वहां, चले जाओ अपने आश्रम, कोई बात नहीं, चले जाओ। यहां इस पद में कीजे मोको जम जातना मई, इसके दो आशय हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए, क्योंकि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, ऐसी कृपा आप कीजिए कि ये सारा संसार हमें यातनामय दिखाई पड़े। देखिए, दुखालयम अशाश्वतम, जो संसार को कहा गया उसके पीछे हेतु क्या है? उसके पीछे हेतु यह है कि जब तक संसार सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, सुखालय रूप दिखाई पड़ता रहेगा, सुख रूप दिखाई पड़ता रहेगा, और शाश्वत दिखाई पड़ता रहेगा कि तो सदा सर्वदा से एक जैसा ही रहता है, ऐसा ही है, सत्य ही है, इस रूप में अनुभव में आता रहेगा, तब तक इस संसार से वैराग्य नहीं होगा। संसार और शरीर दो नहीं है, शरीर और संसार दोनों एक ही हैं। शरीर माने संसार, संसार माने शरीर, क्योंकि सब भौतिक पांच भौतिक ही है। पिंड ब्रह्मांड सब पांच भौतिक है, और जब तक इस शरीर संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। वैराग्य बहुत आवश्यक है, संसार की चीजें सुहावनी लगती रहेंगी तो उनसे मन हटेगा क्यों? मन वहां से हटेगा नहीं तो भगवान में लगेगा क्यों? इस सिद्धांत है, जितने अंश में शरीर संसार में मन लगा रहेगा उतने ही अंश में हम भगवत प्रेम से, भगवत अनुराग से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सर्वांश में जिनका मन शरीर संसार से निवृत्त हो चुका है उनका पूरी तरह भगवान में मन लग जाता है। उधो मन माने की बात, मल को देखने के बाद घृणा उत्पन्न होती है, आप उसका संग्रह करके रखना चाहते हैं कि त्याग करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पेट साफ नहीं हो तो माला फेरे में मन नहीं लगता, लोग कहते त्याग त्याग त्याग त्याग चिल्ला, तो त्याग से क्या होगा? अरे त्याग से ही सब कुछ होगा। मलमूत्र के त्याग के बाद शांति आ जाती है, तो शरीर संसार में अहमता ममता की त्याग के त्यागने के बाद शांति क्यों नहीं आवेगी? त्यागात शांति रनंतरम, अरे मलमूत्र जैसी चीज के त्याग से भी शांति आ जाती है। तो शरीर के प्रति अहमता और संसार के प्रति ममता का त्याग करने से शांति क्यों नहीं आवेगी? इसीलिए गच्छन्ति मूढ़ाः पदम अव्ययम् तत् अमूढ़ाः तत् अव्ययम् पदम गच्छन्ति। के अमूढ़ा तो निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्यम तत्। मल को देखकर घृणा होती है पर मल से भी अधिक घृणा बमन को देखकर होती है, उल्टी को देखकर और अधिक घृणा होती है। जैसे बमन को देखकर घृणा उत्पन्न होती है मल से भी अधिक, उस बमन से भी अधिक संसार के व्यवहार से घृणा हो जाए तो समझना चाहिए कि राम जी की तरफ अब मन गया है, क्योंकि रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर बड़ भागी। दो तरह का त्याग है, मलवत त्याग और वांतवत त्याग। जहो युवैव मलवद उत्तम श्लोक लालसा, ज्ञानियों का विवेक विचार प्रधान साधकों का त्याग मलवत त्याग है और हरिभक्तों का प्रेमी भक्तों का त्याग वांतवत त्याग है। वमन के समान संसार को त्याग देते हैं। संसार को त्यागने का मतलब ये नहीं कि अब यहां सोच के भग जाएं। इन पंचभूत को छोड़ के कहां जाओगे, इनमें होने वाली ममता का त्याग, आसक्ति का त्याग। फिर किसी पदार्थ की स्पृहा नहीं रहती, फूस के छप्पर में और राजमहल में फिर भेद मिट जाता है। राजमहल को देखकर भी चित्त में आकर्षण नहीं होता है। कुछ देखने सुनने का आकर्षण साधक के चित्त में नहीं होना चाहिए। यह आकर्षण होगा भजन छूट जाएगा। ১৯৮৪ में हम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के साथ पंजाब की यात्रा पर गए। उस समय बड़ा भारी आतंक था पंजाब में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो हम जहां रुके थे वहां भी पुलिस लगी रहती थी। कथा जहां हुई थी, घर में कथा हुई थी, वहां भी बाहर पुलिस लगी रहती थी। बड़ा भारी आतंक था पंजाब में। लगभग एक डेढ़ महीना घूमे थे पंजाब में उस समय महाराज जी के साथ। तो लुधियाना पहुंचे तो महाराज जी बोले कि पंडित जी किसी के साथ आपको भेज दें, यहां देख के आओ, तमाम जगह हैं बड़ी बड़ी, देख के आओ, बड़े बड़ा शहर है पंजाब का, देख के आओ। तो अवस्था छोटी ही थी, एवं ने सहज ही महाराज जी से कहा कि महाराज जी आपके चरणों को छोड़कर हमारा कहीं भी जाने का मन नहीं है, कुछ देखने की इच्छा नहीं है। क्यों क्यों देखने की इच्छा नहीं है? मैंने कहा वहां गांव में सामान्य मकान थे, यहां कुछ ईंट पत्थर ज्यादा अच्छे होंगे, हैं तो सब ईंट पत्थर ही है, वहां ईंट पत्थर, यहां भी ईंट पत्थर, अंतर क्या है उसमें? कोई अंतर तो है नहीं। तो कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है, आप जहां जाएंगे आपके साथ चले चलेंगे, अलग से कुछ देखने सुनने की इच्छा नहीं। यह उत्तर सुनकर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए। वो भगत का आग्रह था कि इनको दिखा दें, बालक हैं, इनको सब जगह दिखा दें। महाराज जी बोले इनको कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही रहें। नारायण नारायण नारायण। भगवान की प्रत्येक लीला में संदेश है। नाथ लखनपुर देखन चहेहीं प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। राम जी कह रहे हैं हे मुनिनाथ हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी जनकपुर दर्शन करना चाहते हैं, आपका संकोच है डर है इसलिए आपसे नहीं बोल रहे, हमसे बोल रहे हैं आपकी कृपा हो जाए तो हम देख हमें। तो जो राउर आयुष में पावहूं नगर दिखाए तुरंत ले आवहूं, यदि आपकी आज्ञा होवे तो मैं जनकपुर दर्शन करा के इनको तुरंत पुनः आपके चरणों में ले आऊं। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले करहु सुफल सबके नैन सुख निदान दो भाई, दोनों भैया सुख निदान हो सबके नेत्रों को सफल करो। लीला तो इतनी ही है पर इसमें संकेत क्या है? इस लीला के माध्यम से संकेत यह है कि जीव के मन में संसार के चाक चिक्के को देखने की इच्छा होवे तो भी अपनी इच्छा से नहीं जाना, अपने आराध्य से कहना कि क्या करें प्रभु आप तो भीतरी बैठो पर हमारे मन में ये देखने की इच्छा हो रही है, तो आराध्य क्या करेंगे? आराध्य गुरुजी से पूछेंगे तुम अपने मन के तो हो नहीं, तुम तो गुरुदेव के चरणाश्रित हो, तो गुरुदेव के चरणाश्रित होने का आशय है अपने मन से कुछ न करें। पूज्य बाबा ठाकुर दास जी महाराज कहते थे कि पंडित जी इस बात पर जोर देते थे कि और कुछ तो करना ही नहीं, साधन भी सदगुरु से पूछ कर करना, क्योंकि उनकी आज्ञा हो जाएगी तो तुम उस साधन के पथ में आने वाले तमाम प्रकार के विघ्नों से बच जाओ। अपनी इच्छा से करोगे तो पद पद पर विघ्न आएंगे, और हो सकता है आपने जो साधन का निश्चय किया वो ठीक ना हो, आपकी दिशा ही बदल जाए तो बुरा न माने। भगवान की प्राप्ति के लिए आए हुए लोग भूत प्रेत की उपासना करके भूत प्रेत के चक्कर में फंस जाते हैं, फंस ही नहीं जाते हैं, थोड़े समय के बाद उनकी ईश्वर में अश्रद्धा हो जाती है, वो भूत प्रेत को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। अब फिर उनकी कैसी दुर्गति होती है? भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजनोऽपि माम, इसको कहा नहीं जा सकता। संसार में नाम यश कीर्ति सब कुछ मिल जाता है, धन भी बहुत मिल जाता है, लेकिन वह लाखों जन्मों के लिए फिर से भटक जाता है, बड़ा भारी पाप कर रहा है अपने साथ यदि भगवान की विशुद्ध उपासना के मार्ग को छोड़कर किसी दूसरी ओर जा रहा है। ईश्वर के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं रह जाता। तंत्र मंत्र वाले भूत प्रेत वाले लोग वो ऐसी बात बता देंगे कि आपका मन भी स्वीकार कर लेगा कि हाँ हाँ बात तो सही है। अरे अरे देखो आसुरी शक्तियां तो कितनी ताकतवर होती हैं, रावण ने ललकारा तो देवन तके मेरु गुरु खोआ, देवता सब चंद्र सूर्य और इंद्र वरुण कुबेर सब मेरु मंदरा चल के गुफाओं में चले गए। क्या इनमें ताकत, क्या देवताओं को भजन, पुराणों के उद्धरण दे देंगे कि विष्णु भगवान भी भाग रहे हैं, शंकर जी भी भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी भी भाग रहे हैं, क्या इनको भजने सीखा। देखो परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से स्वयं हमने उनके मुखारविंद से एक प्रसंग सुना था। हमारे मोहल्ले में वृंदावाटिका है जो इस समय मलुक पीठ का ही एक अंग है, वहां परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरदाचार्य जी महाराज विराजते थे, बड़े अद्भुत गायत्री के उपासक थे। सात पुरुषरण गायत्री के उन्होंने किए थे केवल गाय का दूध पी करके। कितने पुरुषरण, ललाट ऐसा चमकता था बिना तिलक लगाए कभी बैठे हों तो ऐसा चमकता था ललाट के, आपके शरीर की छाया ललाट पर पड़ती थी, प्रतिबिंब ऐसा चमकता था ललाट। वृद्ध थे पर देखते ही लगता था कि ये कोई बहुत दिव्यात्मा है। बहुत कम बोलते थे और बड़ी सधी हुई परिष्कृत भाषा बोलते थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। हमको राघवेंद्र प्रभु कहते थे, राघवेंद्र प्रभु। तो उनके सात पुरुष चरण पूर्ण हुए थे, उसकी समाप्ति पर पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी भी आए थे और परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी भी वृंदावन का आए थे। उन दोनों का प्रवचन हुआ था, गायत्री पुरुष चरण पर एक छोटी पुस्तक भी छपी थी, वो पुस्तक भी हमको मिली थी। तो उसमें ब्रह्मचारी जी का भी उद्बोधन हुआ था, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का, और पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का भी उद्बोधन हुआ था। तो मुझे स्मृति में है उनका वह उद्बोधन। उस उद्बोधन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि काशी के एक साधक थे, तीन पुरुषरण गायत्री के किए, सभी दी विधि पूर्वक मौन रह करके, जौ खा करके, गोबर वाले जौ खा करके, भूमि शयन करके, कुशा पर शयन करके, पूरा विधि पूर्वक तीन पुरुषरण गायत्री के किए। इसके बाद उनके मन में श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा उत्पन्न हुई, तो किसी महान भाव से कृष्ण मंत्र लिया, उन्होंने गोपाल मंत्र लिया और गोपाल मंत्र के भी पुरुषरण करने लगे भगवत दर्शन के लिए। 18 अक्षर का है गोपाल मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र के पुरुषरण में लग गए। तीन पुरुषरण में कितना समय लगा होगा, साल भर में तो नहीं भय हुए तीन पुरुषरण, आपको कितना, दो वर्ष तो लगा, तीन वर्ष, दो वर्ष लगा, तो चलो दो वर्ष ही गिन लो तो तीन पुरुषरण में 6 वर्ष हो गए। और फिर 18 पुरुषरण उन्होंने गोपाल मंदिर के लिए, कितने सभी दी, लेकिन फिर भी उनको अनुभूति नहीं हुई। तो ब्रह्मचारी थे, शास्त्रों को पढ़े हुए भी थे, तो उनके मन में ग्लानि हो गया, अरे बोले कुछ नहीं है, ना तो गायत्री जी ने हमें निहाल किया, ना गोपाल जी ने निहाल किया। उनका विचार था कि हम तो विरक्त साधु हो जाएंगे, अभी तो पढ़ लिख कर ब्रह्मचारी थे, अब घर में चले जाएंगे, घर में ही अपना जैसे तैसे अपना गुजारा करेंगे। पहले विचार था कि हम साधु हो जाएंगे, तो घर चल पड़े। और इतने वर्षों तक कहीं गए नहीं, काशी से गए नहीं, और अब घर की रोड चल पड़े। अभी गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे, कि एक व्यक्ति उनको मिला। वो बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था, बट का पेड़ था, बहुत ऊंचा पेड़ था, बड़ा विशाल पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ा था। और उस व्यक्ति ने कहा, ए पंडित जी, ब्रह्मचारी जी, वो हमारी कुल्हड़ी हाथ से छिटक के नीचे गिर गई है, हमको थोड़ा कुल्हड़ी दे दो। तो ब्रह्मचारी जी बोले कि और तो सब कुछ हम पढ़े सीखे, पर पेड़ पर चढ़ना हम नहीं सीखे, हमको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, और तुम इतने ऊपर टुनंग पे बैठे हो, हम कैसे तुमको कुल्हाड़ी उठाएंगे। अरे बोले, थोड़ा हाथ ऐसे तो करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो कुल्हाड़ी लेकर ऐसे किया, तो उस व्यक्ति ने ऊपर से ही अपना हाथ लंबा किया, हाथ बढ़ता चला गया, लंबा हाथ नीचे से उठा लिया, ले लिया, फिर काटने लग गया। अरे बोले वाह, इतने दिन काशी में रहे, कोई सिद्ध नहीं मिले, यही बड़का सिद्ध है। वाह, बहुत अच्छी बात, यही सिद्ध पुरुष है। लकड़ी काट करके जब वो नीचे आया तो बोले कि ये आपको चमत्कार कैसे। अरे बोले बच्चा, पंडित जी क्या बतावें आपको, मेरे पास तो बहुत सिद्धियां हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाना, कहीं से कुछ कुछ मंगा देना, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर देना, मैं तो बहुत कुछ मेरे पास है। अच्छा, कुछ चमत्कार भी दिखाए उसने। एक चमत्कार तो देख ही लिया था कि वहीं से हाथ लंबा किया और कुल्हाड़ी उठा लिया। तो बोले ये क्या है, किसका प्रभाव है। तो बोले ये प्रभाव है, हमने एक प्रेत को सिद्ध कर रखा है, एक मसान के प्रेत राज को सिद्ध कर रखा है, उसी के प्रभाव से ये सब है। तो ब्रह्मचारी जी के मन में आया कि भैया, हमारी गायत्री और गोपाल जी से तो अच्छे प्रेतराज ही हैं, जो इस आदमी को इतनी सिद्धियां उन्होंने दे दी और गोपाल जी गायत्री जी ने कुछ नहीं दिया। तो उसने कहा कि हमको भी बता सकते हैं। अरे बोले हाँ, हम तो खोज रहे हैं कोई चेला बनने को मिले तो सही, तुम्हारे जैसा विद्वान मिलेगा तो हमारा सौभाग्य होगा। तो बताओ। बोले ऐसे थोड़ी, कुछ दिन तो हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। सेवा में रहा। ये जो होते हैं ना तामसी उपासना वाले, ये पहले अपने निकट वाले को पथभ्रष्ट करते हैं, कुछ अपना जूठा खिला देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे बुद्धि मारी जाएगी प्रभु। क्योंकि जब तक व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता तब तक इनका प्रभाव चलता नहीं। तो पहले तो इस बेचारे ब्राह्मण को उसने धीरे धीरे पथभ्रष्ट किया, और पथभ्रष्ट करने के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि खान पान की शुद्धि भी समाप्त तो हो गई। बोले हाँ, अब तुम सफेद कपड़ा छुड़ा करके काला कपड़ा पहना दिया, मसान में बिठा दिया, और फिर एक प्रेत का मंत्र बताया, जिसको उसने सिद्ध कर रखा था उसी प्रेत का मंत्र बताया। मुर्दा की छाती पर बैठकर जपने का था, अर्धरात्रि के समय मुर्दे की छाती पर बैठकर के उसको जपने लग गया। तो वो शक्ति जो थी, बहुत ध्यान से सुने, वो जो शक्ति थी वो आई, तो उसके जो उस गुरु था ना तंत्र वाला, उसने कह दिया था कि देखो सिद्धि आवेगी तो तुम स्वीकार कर लेना, डरना नहीं। वो पीछे खड़ी थी सिद्धि, कोई प्रेत प्रेतराज, उसने कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे साधन से, क्या चाहते हो मांग लो। उसने सिखा दिया था कि बस और कुछ नहीं चाहते, तुम हमारे बस में हो जाओ और हम जो कहें सो तुम करो, इतना कहना। इसके मन में आया कि वो तो कहते थे कि तुम डरना नहीं, तो हमने तो देखा ही नहीं, पीछे से क्यों बोल रहा है। तो मांगने से पहले ही उनके मन में आया कि मैं कहूं तो सही इसको कि भाई तुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, पीछे क्यों खड़े हो। तो बोले वो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि भाई वरदान तो हम पीछे मांगेंगे, पहले आप ये बताइए कि आप पीछे क्यों खड़े हैं, सामने क्यों नहीं आते हैं। अरे तुम्हें अपने काम से प्रयोजन है कि ये ऊट पटांग प्रश्न कर रहे हो। नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, पहले हम पीछे बताएं, पहले बाद में मांगेंगे, पहले आप बताइए कारण, बहुत पीछे पड़े। तो उसने कहा कि तुमने गायत्री का पुरुषरण किया है, गोपाल मंत्र का जप किया है, तुम्हारे शरीर में इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा तो भस्म हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा लेकिन कभी जीवन में तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तो बोले फिर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। वो तो गया लेकिन वो जाते जाते उपद्रव करके गया, वो बेहोश हो गया, मूर्छित होके गिर गया, क्योंकि सिद्धि को लौटाने का भी प्रभाव तो आता ही है। वो बेहोश होके गिर गया, मूर्छित हो गया, फिर होश में आया और गुरु उसका बैठा बैठा सब देख रहा था क्या हो रहा है। तो भाई तुमने ऐसा अवसर क्यों खो दिया। बोले हमने अपना धर्म बिगाड़ा, तुम्हारा जूठा खाया, जो नहीं खाना चाहिए वो खाया, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया, काला कपड़ा पहना, संध्या गायत्री छोड़ी, सब छोड़ दिया। इतने भ्रष्ट होने के बाद भी गायत्री के जप का, गोपाल मंत्र के अनुष्ठान का इतना तेज कि तुम्हारा जो इष्ट देवता है वो कह रहा है कि तुम्हारे सामने आकर मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भैया ऐसी रिद्धि सिद्धि तुम अपनी पास रखो, हमें जीवन में कोई अनुभूति न हो, कोई रिद्धि सिद्धि न हो, तो भी हम तो अब भगवान को ही भजेंगे। बड़े अच्छे ढंग से पूज्य स्वामी जी ने ये चरित्र सुनाया था। तो बोले कि वह साधक फिर लौट के काशी चले गए और फिर काशी से काशी के बड़े महापुरुषों के चरणों में बैठकर उन्होंने कहा कि मेरा इस प्रकार से पतन हो गया है तो मेरा प्रायश्चित बतावें। तो ब्राह्मणों ने जो भी प्रायश्चित बताया वो प्रायश्चित तत्व कृचित चांद्रायण आदि उन्होंने किया। बहुत समय तक पंचगव्य पर ही वे रहे और इसके बाद फिर वे अच्छे साधक हुए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, अच्छे साधक। कोई अनुभूति न होवे राम मंत्र कृष्ण मंत्र नारायण मंत्र के जब से, तो भी इनसे श्रेष्ठ और कुछ है ही नहीं। अनुभूति के चक्कर में फंसते ही क्यों भाई, सिद्धियों के चक्कर में फंसते ही क्यों हो। रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितै न अनहित जानी। यदि बुद्धि परम सयानी होगी तो सिद्धियों की ओर तृण समति न सिद्धि गुण त्यागी, कहिए तात सो परम विरागी। सिद्धियों का त्याग कर देता है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज महान सिद्ध पुरुष थे, तमाम सिद्धियां थी उनमें। कई बार वो लीला भी कर देते, खेल भी कर देते थे। हम मंदिर में पुजारी थे, वहां के नियम बड़े सुंदर थे महाराज जी के यहां के, ऐसे नियम सब स्थानों के बन जाएं तो काम बन जाए। उनका नियम था महंत को भी रोटी तभी मिलेगी जब वो कुछ सेवा करेगा। हमको महंत बना रखा था उन्होंने पहाड़ी बाबा का, पर बोले क्या सेवा करोगे बताओ, विद्यार्थियों को तो तुम पढ़ाते हो कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारा काम है पढ़ना पढ़ाना, सेवा के मैंने आप आज्ञा करें मंदिर में पूजा करो। ठीक, तो मंदिर में पूजा करने वाले को ही पार्षद मनिया करने पड़ते थे, वहां पार्षद मनने वाला कोई नहीं था, तो खाक चौक में और सब जगह दो दो सेवकों को भी सेवक चाहिए दो दो। वहां ऐसा था नियम खाक चौक में कि पुजारी को ही पार्षद धोने होते, भीतर झाड़ू लगाओ खुद, पोंछा लगाओ खुद, पोशाक पहनाओ खुद, और घंटा भर से ज्यादा पूजा में लग गया तो हल्ला मचाना शुरू कर देते, ए सो गया क्या वहां, है तेरी जरे तेरी, सो गया क्या वहां। पार्षद भी ठीक फिक्स समय में, उतने समय में अमनिया हो जाना चाहिए, पात्र भी पार्षद भी, देर लगा दी तुमने चमकाने में तो कहेंगे दाल भात लगा उसमें क्या, बदमाश कहीं का। तो हर काम उनके इशारे से वहां होता था, और हमारे भोजन की थाली भी कोई उठा के ले जाए हमारा विद्यार्थी शिष्य, वो भी उनको पसंद नहीं था, कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन वो नजर उनकी बदल जाती थी यदि हमारी थाली किसी ने उठाई मांझने के लिए, तो कहते थे नाम नहीं लेते। आजकल से नए नए जवान साधु थाली भी अपनी नहीं मांग सकते, दूसरों से मंजवाएंगे, है तेरी जेरे तेरी, ये क्या भगवत प्राप्ति करेंगे, इनका क्या कल्याण होगा, नाम नहीं ले रहे, तो समझ में थाली कौन मंजवा रहा, हम ही हमारी थाली उठा के ले जा रहे विद्यार्थी। अब पढ़ने वाले के मन में इतना तो सौहार्द होगा भाई गुरुजी की थाली हम उठा लें, तो थाली भी हम अपने आप मांगे तो उनको प्रसन्नता होगी। बड़े दिव्य महापुरुष, तमाम सिद्धियां थी उनमें। एक बार मंदिर में भोग लग गया, 10:30 बजे भोग लग जाता था, और पता नहीं कहां से आ गए 20-25 भगत आ गए, कुछ साधु भी आ गए, साधुओं का आसन तो धूनी घर में लग गया, 4-5 त्यागी तपस्वी आ गए और 15-20 भगत आ गए, अंबा पोरसा ग्वालियर जन कहां कहां गया, उनको भंडारा भी करना था, वो आ गए सब। तो महाराज जी बोले बस पंगत करा, अब पंगत कैसे कराए, अधिक से अधिक 10 मूर्ति की तो रसोई बनी है, स्थान के 10 मूर्ति, 5-7 मूर्ति, चलो 10 मूर्ति की रसोई, ज्यादा मूर्ति वहां नहीं रहते थे, ज्यादा हो तो भी भगा देते थे, वो कहते थे अनेक जोगी मढ़िया उजार, कहते बड़े बड़े जगह चौका लग गया, हाँ ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, तो विलक्षण महापुरुष थे। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ तो 5-7, 7-8 मूर्ति थे मुश्किल से स्थान में। एक मोहनदास नाम के महात्मा थे, निम्बार्की संत थे, वो ब्राह्मण थे, आसाम के थे, वो बड़े अच्छे थे, बहुत बढ़िया रसोई बनाते, वो रसोईया थे और हम पुजारी थे, और 3-4 विद्यार्थी थे, महाराज जी बस और गौर बाबू, बस इतने ही लोग थे, ज्यादा लोग नहीं। तो वो मोहन जो रसोईया जी थे मोहनदास जी, वो हमको बोले कि महाराज पंगत तो नहीं बिठाना, अभी थोड़ी देर में थोड़ा भात और बना बढ़ा देते हैं, दाल थोड़ी बढ़ा देते हैं तो कुछ थोड़ा हो जाएगा, तब तो पंगत बिठाओ। महाराज रे सुनता नहीं है क्या, हेलो सुनता नहीं। अब उनके सामने कोई पड़ता तो था ही नहीं डर के मारे, पर हम पहुंच जाते थे। हमने धीरे से महाराज जी से कहा कि महाराज जी थोड़ी देर आप कृपा करें विराजे, और थोड़ी सी रसोई बन जाए फिर पंगत हो जाए, बकबक करता है, सुनी नहीं हमारी बात, सीधे भीतर गए ऐसे करते रहते, वृद्ध तो थी, उन्होंने उठाया भात ऐसे ऐसे खिलाया हाथ से, सब मिला दिया, ऐसे ऐसे खिलाया, थोड़ा साग ऐसे घुमा दिया, फुलका ऐसे ऐसे खोके, बैठो बैठो बैठो सब पंगत में बैठो, आज हम पंगत कराएंगे, सबको बिठा दिया, स्वयं परोसने लग गए। पांच सात मूर्ति की रसोई, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग पालें, और वो रसोई 25 लोग जीन गए भरपेट। सबको तो बिठा दिया, रसोईया को भी बिठा दिया था पाने के लिए, बैठ, वो डर रहा था कि कम पड़ जाएगा तो डांट तो हम पे ही पड़ेगी, उसको बैठे उसको भी बिठा दिया। बाद में बोले रसोई घर में सामान बचा हो उसको संभाल लेना। हम सोचे कि इतना लोग खा गए बचा कैसे रह गया, गए तो देखा उसमें भात भी था, साग भी था, दाल भी था, और वो पीतल का इतना बड़ा डिब्बा था उसमें रोटी रहती थी, उसमें रोटी भी थी। प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई बात कि सामग्री बढ़ गई और सब सामान बचा का बचा रह गया। हमने कहा महाराज जी से कि महाराज जी सामान तो बहुत बचा है, तो बहुत जोर से हंसे, कहते थे पंगत में देर कर दो, अरे रघुनाथ जी बैठे यहां कमी किस बात की। फिर बोले बचा खोचा सब गौ माता को खिलाओ, शाम को ताजा बनेगा। उनके मन की इच्छा थी, कहो तो ब्यारू तो कभी बनती नहीं थी, दोपहर का बचा हुआ ही मिलता था रात को, वो भी थाली किसी को नहीं, हाथ में रोटी ले लो उसी में साग धर लो, एक एक रोटी मिलती थी ब्यारू में, उसी में मुरमूर्ति बढ़ गए तो एक रोटी में से आधी रोटी हो जाती थी। बाल भोग नहीं ब्यारू नहीं, एक समय पंगत। मोटा हो गया तो खैर नहीं, बहुत मांस चढ़ गया चूतरों को साले, चूतर सुखाने दिए तो मेरा नाम मेट देना, उसको ये कहते मोटा हो गया तो, और पतला रह गया वहां रहने वाला आदमी तो खैर नहीं, धक्का धक खिलाता हूं। बड़े अच्छे रईसों को खाना मुश्किल है, ऐसा बढ़िया भोजन मिलता है, राम जी का प्रसाद पाता है, साला कुकर्मी दुष्कर्मी जरूर आचरणहीन है, इसका शरीर क्यों नहीं पनप रहा है, आज तेरी जरे तेरे चूना मत देना कोई सामान इसको, मोटा हो जाए तो खैर नहीं, पतला रह जाए तो एकदम ठीक रहना चाहिए। उनके समय में हमारा पेट वेट नहीं बढ़ा था बिल्कुल, बड़े दिव्य ऐसे महापुरुष। तो वो कहते थे इस बात को, बच्चा तमाम सिद्धियां हैं लेकिन सिद्धियों के फेर में साधक को पढ़ना नहीं चाहिए। एक बार हमसे बोले कि एक ऐसी सिद्धि है कि पानी बरसे तो सब भीग जाएगा, लेकिन वो जितनी देर दूर का संकल्प कर लेगा उतनी दूर तक और स्वयं वो पानी की एक बूंद उस पर नहीं पड़ेगी, ऐसा चमत्कार जहां दिखा दोगे वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो कहीं यज्ञ हो रहा है और उतनी व्यवस्था नहीं है, वो पानी की घटा घिर आई, पानी पड़ रहा है, बोले अब क्या करोगे, सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है, तो फिर एक साधन है उसको करो, उतने बीघा में उतने क्षेत्र में पानी की बूंद नहीं आएगी, उसी में चमत्कार हो जाएगा। हमसे बोले तुम करोगे, क्योंकि आपकी जैसी आ गया। तो उन्होंने हमको सूर्य ग्रहण का साधन था, उस साधन उन्होंने हमको बताया, तो जिस पद्धति से उन्होंने बताया उस पद्धति से हमने वो साधन कर लिया। अब दूसरे दिन संध्या को धूनी पर बैठे हुए, खाक चौक की बात है, भंडारी जी धूना पर महाराज जी बैठे और बैठते ही कहने लग गए, इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, तहता सुर बैठे करखाना, आवत देखे विषय बयारी, तुरत ही दे कपाट उधारी, रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरे भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम से आनी, चिंतन चितेन अनहित जानी। अरे पानी रोक दिया, आग रोक दिया, इससे क्या फायदा हो गया साधक का, सर्वनाश हो गया, सत्यानाश हो गया, क्या ये सिद्धियों में रखा है, कुछ नहीं है, अरे भजन करोगे तो बिना मंत्र तंत्र जप के सिद्धियां सामने प्रकट होकर कहेंगी हमें स्वीकार कर लो, पर उनकी ओर साधक देखता नहीं। ये सब भगवान की प्राप्ति से विमुख करने वाली हैं, इससे भजन का नाश होता है। क्योंकि भजन का नाश इसलिए होता है कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी, वो तुम्हारे जीवन को चौपट कर देंगे। इसलिए इन सब के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सुंदर प्रवचन उन्होंने दिया कि उन्होंने जो कुछ बताया था बनाने का, कुछ विधि बताई थी, तो उसको लेकर के बैठना था तब पानी नहीं आता, तो वो जो वस्तु जो उन्होंने बताई थी उसको हम जैसे ही भगवान की शयन हो गई तो धीरे से जमुना जी गए, जमुना जी की सिद्धि जमुना जी में विसर्जित कर दिया, प्रयोग एक बार भी नहीं किया। कहाँ गए थे? हमने कही जमुना जी गए थे। वाह बहुत अच्छा किया। ये नहीं कहते क्या किया, बहुत अच्छा किया। किसी इधर उधर के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, राम राम करना चाहिए। क्या रखा है? लोक मान्यता अनलसम कर्तव्य कानंदा। अरे गोस्वामी जी के वेद मंत्र हैं गोस्वामी जी के। लोक मान्यता अनलसम कर्तव्य का, एक बात को कई बार दोहरा सकते। बहुत अच्छा किया। रिद्धि सिद्धि के फेर में नहीं पड़ना, राम राम करना, अपने को तो राम राम करना। जाओ सो जाओ। ये थोक बजा के देखते थे कि इसके मन में क्या है, और ये हमारी आज्ञा में कितना रहता है, सब देखते थे। गुरुजनों के जीवन के प्रसंग, वरवस स्मृति में आते हैं और उनको कहे सुनकर के मन में बड़ा आनंद होता है, और इससे बड़ी प्रेरणाएं भी मिलती हैं कि हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए और किसी दूसरे चाक चिक्के में आकर्षण में फंसना नहीं चाहिए। तो जब तक संसार अपनी ओर हमें आकृष्ट करता रहेगा, वो सुखमय दिखाई पड़ता रहेगा, तब तक हमारा उससे वैराग्य नहीं। इसलिए एक आशय दास को ऐसा समझ में आता है, एक आशय यह है कि हे प्रभु, ये संसार इस प्रकार का हमारे लिए कर दो कि हमें सर्वत्र यम यातना दिखाई पड़े। जब यम यातना दिखाई पड़ेगी तो उस यम यात्रा से छूटने की व्याकुलता बढ़ेगी कि प्रभु बहुत परेशान हूं। और सही बात है, संसार की दुख रूपता को देख करके मन विकल होता है। आपकी आप जाने, हमारे मन में तो द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती है। भले ही हमारे ऐसे कर्म न हो, हमारा साधन ऐसा न हो, हमारा ज्ञान भक्ति वैराग्य ऐसा न हो, कुछ भी हो, फिर भी हमें द्वारा संसार में आने की इच्छा नहीं होती। इतना दुखमय संसार है। कोई भी व्यक्ति प्रायः ऐसा नहीं है जो छल कपट से रहित हो। गुरुजी अपना दाव खेल रहे हैं, चेला अपने दाव खेल रहे हैं, और कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी की मानने वाला नहीं। प्रायः ऐसा है, प्रायः इसलिए कहते हैं, कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी हैं, और जो ऐसे हैं उनका काम भी बन रहा है, उनको अनुभूतियां भी हो रही हैं। तो एक आशय तो यह है कि संसार में लिए यम यातना का स्वरूप दिखाई पड़े, जिससे इससे मन छटपटावे, व्याकुल होवे, और इससे छूटकर आपके चरणों में पहुंचने की विकलता हमारे मन में आवे। दूसरा अर्थ ये है कि जय मोको जम जात नामई। हे प्रभु, मैंने जो उत्पटांग कर्म किए हैं उनका फल मुझे जरूर भुगाइए, क्योंकि नहीं भुगाएंगे तो हमारी शुद्धि कैसे होगी? वो शुद्धि भी मेरे ऊपर कृपा ही होगी। क्यों हमको भुगाई है यम यातना, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, इसलिए यम यातना भुगाइए क्योंकि राम, हे श्री राम जी, राम जी माने सबको आनंद देने वाले, सबको रमण कराने वाले और सब में रमण करने वाले और सबको रमण कराने वाले जो हे श्री राम जी, आपके जैसे शुचि सुहृद स्वामी को छोड़ करके मैंने संसार की ओर मुंह कर लिया है, आपकी ओर पीठ कर ली है और संसार की ओर मुहरा कर लिया है। देखो भगवान के विशेषण हैं शुचि, शुचि कौन होता है, शुचि माने होता है पवित्र, और पवित्र कौन है, कामना ही चित्त को कलुषित करती है, कामना वासना इच्छा ही हमें अपवित्र बनाती है, कामना रहित होना ही शुचिता है, वास्तविक शुचिता है कामना रहित होना, काम शून्य होना, कामना शून्य होना यही शुचिता है। भगवान का कोई काम हमारे बिना अटका है, जो हमारे सहयोग के बिना उनका काम बनेगा नहीं। जे ही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, इतनी बड़ी सृष्टि रचने को तो रचने के लिए तो उन्होंने दूसरे की सहायता नहीं ली, तो उनका कौन सा काम हमारे से अटका हुआ, कोई काम तो अटका है नहीं, फिर भी हमसे प्रेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। संसार में प्रायः कोई किसी से प्रेम करता है तो किसने की किसी न किसी कामना के अधीन होकर प्रेम करता है, क्योंकि कामना स्वार्थ की पूर्ति, भगवान का कोई स्वार्थ है ही नहीं, भगवान की कोई कामना है ही नहीं, फिर भी वे कितने प्यार से कह रहे हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः षष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ एवकार अन्य की व्यावृत्ति के लिए है, माने ये जीव प्रकृति का अंश नहीं, जीव जीव का अंश नहीं, किसी देवी देवता का अंश नहीं, यह एकमात्र मुझ परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। छाती ठोकर ठाकुर जी हमें अपना कह रहे हैं, ये सामान्य बात है क्या, ये बहुत ऊंची बात है। बिना स्वार्थ के, बिना कामना के, बिना प्रयोजन के भगवान हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपना मानते हैं, हमें अपनी शरण में लेकर दुख रहित करना चाहते हैं, ये भगवान की करुणा है, ये है शुचि। और सुहृद, सुहृद माने सच्चे हितैषी। देखो संसार में संतान के लिए माता पिता से अधिक हितैषी और कोई नहीं होता, माता पिता के हृदय में अपनी संतान के प्रति जो वात्सल्य होता है, जो प्रेम होता है, उसको प्रवचन करने वाला थोड़ी समझ सकता है, उसको तो माता पिता ही अनुभव करते हैं, पुत्र भी नहीं समझ सकता, वो जब बाप बन जाएगा तब भली समझे, बिना बाप बने उसकी भी समझ में नहीं आएगा। माता पिता से बढ़कर प्रेम करने वाला कोई नहीं, स्वामी जी के प्रवचन में सुना, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन में सुना, के दो मित्र थे और उनमें से एक मित्र तो पढ़ करके पढ़ने विदेश चला गया, विदेश में बहुत बड़ा आदमी बन गया, वहां से बहुत धन कमाया, वहां से भारत आया था। राजस्थान की बात सुनाई स्वामी जी ने, बीकानेर के आसपास की बात। और उसका जो मित्र था वो पढ़ा लिखा तो अच्छा, लेकिन वो कहीं गया नहीं, घर में ही काम धंधा कुछ करके, छोटा मोटा काम धंधा, तो घर पे ही रहा, अपनी माँ की सेवा की। पिताजी तो पधार गए तो माँ की सेवा की। तो उसका जो विदेश वाला मित्र था, जो विदेश में बहुत धन कमाया था, वो जब आया तो दोनों मित्र मिले, और माँ भी तो लाड़ करती थी, बचपन से ही मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे, तो माँ ने भी बड़े प्रेम से उनको दोनों को बढ़िया रसोई बनाई। रसोई बना करके दोनों को मित्रों को जिमाया, और जिमा करके दोनों मित्र कक्ष में बैठ करके वार्तालाप करने लगे, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, आपस में सब तरह की बातें मित्रों में होती हैं, होने लगी। तो उस विदेश में जो काम धंधा जिसका हो गया था, उसने कहा, मित्र ने, उसने कहा कि हम तो तुमसे पढ़ने में बहुत पीछे रहे, तुम बहुत योग्य थे, और तुम भी वहां चलते तो क्या कहना, वहां की कानून व्यवस्था, वहां की सफाई, वहां का यों त्यों बहुत अच्छा है, अभी भी कुछ नहीं, तुम्हारे पास डिग्रियां हैं, तुम वहां चल सकते हो, बहुत धन है वहां, बहुत अच्छा है वहां, यहां भी बहुत कुछ सेवा कर सकते हो, जन सेवा कर सकते हो धन के द्वारा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, अब तो मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूं, अब मैं बहुत प्रसन्न हूं, छोटी मोटी खेती है और धंधा भी है ही है, भूखे तो नहीं मर रहा हूं, काम सब चल ही रहा है, तो हमको भगवान ने जितना दिया है उतने में मैं संतुष्ट हूं। अरे ये कोई बात है, उतने में मैं संतुष्ट हूं। ये तो कोई बात नहीं है, आदमी जब तक जिए तब तक कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। अरे एक बार चल के तो देखो वहां क्या माहौल है वहां का। तो मित्र के मुंह से निकल गया कि यार तुम्हें पता क्या है, माँ बाप का कितना उपकार होता है संतान के प्रति, माँ ने जो हमारी सेवा की, हमारा पालन पोषण उपकार किया है, हम सोचते हैं चलो कुछ सेवा बन जाए तो कुछ बदला चुक जाए, माँ की सेवा का कुछ तो बदला चुके, तो सेवा का बदला सेवा के बदले ही चुकेगा, इसलिए मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, और मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ये बात उसकी माँ के कान में पड़ गई, सेवा का बदला, मेरी सेवा का बदला चुकाना चाहता है। तो मित्र तो चला गया अपने घर। इसने कहा बेटा मेरी आज एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले तू बचपन में मेरे साथ सोता ही था, अब जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो भी तो मेरे लिए तो बेटा ही है, आज मेरी इच्छा है कि मेरे साथ ही सो जा। तो बेटा ने चरण सेवा भी माँ की और फिर बोला ठीक है, जो आ गया माँ आपकी जैसी प्रसन्नता, सो गया। तो मैया बड़ी विचित्र थी, वो क्या करती, ऐसे कुछ हाथ लगा देती, नक लगा देती, हाथ लगा देती बेटे में, उसकी नींद खुल जाती, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार, घंटा आधा घंटे में फिर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। लड़का बोला न खुद सो रही हो न सोने दे रही हो, आश्चर्य की बात है, सो जाओ ना ठीक से। अब रात को तो सोने नहीं दिया, ठंड का समय था, कम्बल अम्बल ओढ़ के सो रहे थे, और सवेरे मैया उठी, जल्दी उठती थी, और बोल ये बालक भी जल्दी उठता, लेकिन रात को सोया नहीं। और उसने क्या किया कि एक लोटा पानी और फैला दिया बिस्तर पर, रजाई और वो सब गद्दा नीचे का गीला हो गया, नाटक किया पीने का, और पीने का नाटक वाटक क्या, हाथ से वो छूट गया, कि छोड़ दिया, अब वो सब गीला हो गया, गीला हो गया तो लड़का और नाराज हो गया, बोला ले रात भर तो सो नहीं पाए, अभी तुमने रहा सहा को सोने की इच्छा थी कि थोड़ा माथा हल्का हो जाता तो गीला और कर दिया। बोले कोई बात नहीं, बड़ा आसन है, किनारे सो जा। एक कम्बल अम्बल उड़ा दिया, सो गए। सवेरे जगा, नहाया धोया, माँ को प्रणाम किया, भोजन कराया माँ ने। फिर बोले बेटा माँ अब आपकी आज्ञा हो तो दुकान पर जाऊं, काम पे जाऊं? यहाँ जा सकते हो, पर मेरी एक बात का उत्तर दे दो, मेरी एक शंका आ गई है, उसको समाधान कर दो। कहो कि तू कल अपने मित्र से कह रहा था कि मैं माँ की सेवा करके माँ की सेवा का बदला चुका रहा हूँ, तो एक रात में ही बदला चुक गया? अरे तू बच्चा था तो छोटे छोटी अंगुलियां कैसे पहने नख, उनसे तू हमको घायल कर देता था रात को, पैर से, हाथ से, कभी दांत से काट भी लेता था। तो कितनी बार रात को छेड़ करके मुझे जगाया, रो करके मुझे जगाया, तब तो मैं कभी नहीं झल्लाई, और तूने लघुशंका कर दी, बिस्तर गीला हो गया, मैं गीले में सो गई ठंड के समय, और सूखी जगह पर तुझे छाती से चिपका कर सुलाया। तब मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने मेरे ऊपर पानी, हम तो बढ़िया साफ पानी एक लोटा डाला तुम्हारे ऊपर, तब तुम बिगड़ रहे हो, और तुम इतनी सी है, एक रात जो मैंने तेरी सेवा की है उसका बदला जीवन भर नहीं चुका सकता, तू एक रात नहीं कर पाया? वो कहता मैं सेवा करके बदला चुका रहा हूं। इतना सुनते ही बालक रो पड़ा, बोले माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, माँ की सेवा का बदला संतान कभी नहीं चुका सकती। काशी में मणिकर्णिका में एक शिव मंदिर है, देखा आपने? काशी गए हैं? नहीं गए? किसने देखा है? तुमने देखा है? तुमने देखा है अनुराग, मणिकर्णिका का जो शंकर जी का मंदिर धसा हुआ है, क्या है उसका इतिहास? उसका इतिहास यही है कि पितृ मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए उस व्यक्ति ने वो मंदिर का निर्माण कराया था। जैसे ही संकल्प किया मातृ ऋण की मुक्ति के लिए मैं मंदिर की स्थापना कर रहा हूं, मंदिर जमीन में धस गया, आज भी धसा हुआ है। चाहे जितना शुभ कर्म कर ले, माता पिता के ऋण से संतान मुक्त नहीं हो सकती। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला शरीर माता पिता की कृपा से मिलता है। माता पिता के जैसा हितैषी संसार में कोई नहीं। अपने सारे सुख स्वार्थों की बलि चढ़ा करके माता पिता के सुख की, माता पिता की इच्छा की पूर्ति करना संतान का धर्म है। लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं, तो माता पिता संतान के बहुत बड़े हितैषी हैं, अवश्य हैं हितैषी, इसमें संदेह नहीं है, पर प्रायः पिता माता उसके लौकिक हित का ही चिंतन करते हैं। उसका परम कल्याण हो जाए ऐसा चिंतन करने वाले पिता माता अतिशय दुर्लभ हैं। किसी को ऐसे पिता माता मिल जाए तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। हम साधु तो नहीं बन पाए, वेश जरूर साधु का बना लिया, लेकिन हमारे शरीर के जो जनक हैं, पिता हैं, हमारी साधु वाली दीक्षा जब हो गई तो माताओं के मन में तो पीड़ा प्रायः होती है, माता का हृदय तो माता का ही हृदय होता है, लेकिन पिताजी के सामने जब बात आई तो महाराज जी के सामने उन्होंने कहा कि मेरे मन में तो इतनी प्रसन्नता है जैसे किसी अति दरिद्र कंगाल व्यक्ति का पुत्र प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसे उतनी प्रसन्नता हो गए, उससे हजार गुनी प्रसन्नता मुझे है कि हमारा एक परिवार का बालक संतों की शरण में सदा सर्वदा के लिए चला गया। हम बहुत प्रसन्न हैं। ये हमारे मन में इच्छा रही आई कि हम गुरुजी की सेवा नहीं कर पाए, गुरुजी के पास नहीं रह पाए, वृंदावन में नहीं रह पाए, तो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान तुम्हारे माध्यम से करा रहे हैं। ऐसे पिता माता कहां सुलभ हैं, ऐसे पिता माता जो अपना कुछ भी स्वार्थ कभी सुने समझें देखें विचारें ही नहीं, ऐसे पिता माता संसार में अत्यंत दुर्लभ है। जो संतान को भजन के मार्ग में लगावे, उपासना के मार्ग में लगावे, अपने निजी स्वार्थ का सर्वथा त्याग करें, ऐसे केवल दो हैं, एक तो श्री ठाकुर जी और एक श्री ठाकुर जी के स्वरूप गुरुदेव भगवान, संत भगवान, हरि गुरु संत ही ऐसे हैं जो जीव का बिना कारण के उपकार करते हैं, इसलिए सच्चे हितैषी हैं। हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे तुरहित उपकार करने वाले, भगवान ने हमें मानव शरीर प्रदान किया, क्या हमारे कर्म ऐसे थे जो इतना दिव्य शरीर हमें मिल जाता। ये कब हूँ कि कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। सुचि माने निष्काम, निर्मल और सुहृद माने सच्चे हितैषी, आपके जैसे सुसाहिब ही उत्तम स्वामी को छोड़ करके मैंने संसार की ओर मुंह कर लिया, विषयों भोगों की ओर मुंह कर लिया और आपकी ओर पीठ कर दी, तो इतना बड़ा अपराध, कितनी भारी कृतज्ञता मैंने की। आपकी कृतज्ञता, आपके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए था, पर कृतज्ञ न होकर हम कृतघ्न हो गए। और महाराज जी, सारे पापों का प्रायश्चित है, बड़े से बड़े भयंकर पापों का प्रायश्चित है, पर कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, अनेक पुराणों में लिखा है कृतघ्न व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ने हमको दिया ही क्या, उसको वहां का मंत बना दिया, उसको ये दे दिया, उसको वो दे दिया, उसको अमुक पद में रख दिया, हमको क्या दिया। अरे मूर्खाधिराज, भगवान का नाम सुना दिया, भगवान के नाम से श्रेष्ठ संसार की वस्तुएं हो गई। नाम कान में देकर साक्षात ठाकुर जी को झोली में डाल दिया, हृदय रूपी झोली में ठाकुर जी को विराजमान कर लिया, पर तुम इतने नालायक हो, इतने कृतघ्न हो कि तुम्हें फिर भी उस कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है। आहा, राम तुमसे सुचि सुहृद साहिबहिं, मैं सच मेरे जैसे सच ने पीठ दई। हमने पीठ दिखा दी, तो ये तो हमने बड़ा भारी अपराध किया, इस अपराध का दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, जमजातना के रूप में मिलना चाहिए, आप हमें दंड दीजिए। भगवान सभी प्राणियों के सच्चे सुहृद हैं, यह बात वेद, इतिहास, पुराण, स्मृतियां सब एक स्वर से कह रही, संतों की वाणियां एक स्वर से कह रही हैं, और हम बार बार सुन भी रहे हैं तो भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि भगवान ही हमारे सच्चे सुहृद हैं, हमारे सच्चे हितैषी भगवान है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, भगवान की सुहृदता हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। संसार का सौहार्द तो दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सौहार्द की गंध भी नहीं है, जिसका सौहार्द भी है तो केवल तुच्छ संसार की नाशवान वस्तुओं को लेकर के, वो तो हमें दिखाई पड़ रहा है। पर जो हमारा परम हित चाहते हैं, हमारा परम कल्याण चाहते हैं, हमें दुख से, दुख के समुद्र से सदा सर्वदा के लिए उबार लेना चाहते हैं, उनकी कृपा करुणा हमें समझ में नहीं आ रही। इसका दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। गीता जी में क्या कहा भगवान ने, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सभी प्राणियों का सच्चा सुहृद हूं ऐसा बोध किसी भाग्यशाली को हो जाए, इतने से ही वो शांति को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है, दुख रहित हो जाता है। आगे बोल रहे हैं, गर्भ मास दस मास पाली पितु मातु रूप हित कीन हो। पिता ने गर्भाधान किया, माता ने गर्भ में धारण किया, लेकिन उस गर्भ की अवस्था में सुरक्षा किसने की, बोलो। उस गर्भ की अवस्था में सुरक्षा भगवान ने की। नीचे सिर ऊपर पैर, मलमूत्र की थैली के बीच में सिर, आदौ कर्म प्रसंगात कलेत कलुषम मातृकुक्ष स्थितम माम बिणमूत्रा मेध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदा यद्यद वै तत्र दुखम व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम क्षंतव्यो मेपराधा शिव शिव शिव भो श्री महादेव शंभो। आदि शंकराचार्य भगवान ने शिव क्षमापराधन सूत्र में ये बात कही है। कर्म के प्रसंग से मैं मातृ गर्भ में गया, बिन मूत्रा मध्यम अत्यंत अपवित्र विष्ठा और मूत्र के मध्य में हमारा मस्तक था, जठराग्नि मुझे जला रही थी। हमें कितनी पीड़ा हुई, हमें कितना कष्ट हुआ, हमें कितना दुख हुआ। नरक से 100 गुनी पीड़ा होती गर्भ में। शक्यते केन वक्तुम, शंकराचार्य जी कहते कौन ऐसा है जो गर्भ की पीड़ा को कह सकता हो, वाणी का विषय नहीं, इतनी पीड़ा हुई। उसी पीड़ा से व्यथित होकर के जीव बार बार सौगंध खाता है, अब मैं जन्म लेकर केवल भजन करूंगा, केवल भजन करूंगा, प्रभु आपने बहुत कृपा की है, बार बार अवसर दिया, पर मैं अब की बार अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। तब भगवान कृपा करके उसे जन्म देते हैं। इसमें जाति का भेद नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं है, ये मनुष्य मात्र के जन्म की बात है। हमें विश्वास नहीं होता, सरक्षिता रक्षति वो ही गर्भ है, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की वही गर्भ के बाहर हमारी रक्षा करेगा। संत श्री मलूकदास जी महाराज ने कहा, 9-10 मास गर्भ में पाला गोपति ही दूध पिवाया, 9-10 मास गर्भ में पाला गोपति ही दूध पिवाया, कहत मलूक सुनो रे भोंदू सो ठाकुर विसराया, कहत मलूक सुनो रे भोंदू सो ठाकुर विसराया, झूठे नाते लोग भुलाना, झूठे नाते लोग भुलाना। गोस्वामी जी कहते हैं गर्भ मां वास दस मास, गर्भ में पालन किया और फिर जन्म हुआ तो पितु मातु रूप हित कीनो। पिता माता के, ध्यान से सुनो, पिता माता के रूप में आपने ही हित किया। पितु मातु रूप हित कीनो। पिता माने क्या होता है? शरीर होता पिता माने। माता माने क्या होता है? शरीर होता माता माने। यदि पिता माता पद का अर्थ शरीर ही होता तो मृत्यु के पश्चात कोई भी पुत्र अपने पिता माता का संस्कार नहीं कर, पिता को क्यों जलाएगा, माता को क्यों जलाएगा? इसका मतलब है पिता माता का शरीर पिता माता नहीं, उस पिता माता का जो अंतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा है वही पिता माता है। प्रेस्थो भवान तनुव्रताम किल बंधुरात्मा, गोपियां कह रही है। ऐसा अर्थ नहीं करोगे तो इसका अर्थ क्या होगा? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही मेरे सर्वस्व, क्योंकि पिता के रूप में भी भगवान, माता के रूप में भी भगवान, बंधु के रूप में भी भगवान, सर्व रूपों में भगवान ही तो हैं। तो पिता माता के रूप में भगवान ने हमारा पोषण किया। इसीलिए महाराज जी, यदि जन्म देने वाले पिता माता भगवान की भक्ति का विरोध करने लग जाएं, तो बलि गुरु तजो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन भई मुद मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदे। बिना पत्रिका तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैद। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, भक्ति करना, ये सामान्य धर्म है। और माता पिता के रूप में जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया, उन भगवान को भजना सामान्य धर्म नहीं, वो परम धर्म है। जहां सामान्य धर्म परम धर्म के मार्ग में बाधक बनने लग जाए, वहां सामान्य धर्म का त्याग करके परम धर्म वैष्णव धर्म भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि परम धर्म भागवत धर्म वैष्णव धर्म जीव के परम कल्याण का साधन, और प्रत्येक मनुष्य को अपने परम कल्याण का पूर्ण अधिकार है। देखो ऐसे पिता इतिहास में दुर्लभ है महाराज जी। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी महाराज जब काशी में पढ़ते पढ़ते उन्हें वैराग्य हुआ और महाराज जी का विवाह की चर्चा चल ही नहीं रही थी, विवाह एक प्रकार से सुनिश्चित जैसा हो चुका था कि विवाह होना ही है। महाराज जी जाते तो सगाई वगाई जो कुछ होना होता है, जो नेग वेग होता वो हो जाता, लेकिन महाराज जी को वैराग्य जग गया और महाराज जी ने पत्र लिखा पिताजी को। यद्यपि मैं आपका ज्येष्ठ पुत्र हूं और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते हुए घर में आकर आपकी सेवा करना ही चाहिए था, लेकिन हमारा मन संसार में अब बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना परम कल्याण निवृत्ति मार्ग में रहकर समझता हूं, यदि आपकी आज्ञा हो प्रसन्नता हो तो मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा निवृत्त मार्ग का जो जीवन है वो सफल हो, क्योंकि अब मेरा मन संसार की ओर आने का नहीं है। घर की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। महाराज जी ने जब ग्रह त्याग किया है तब छोटे भाई तो बहुत छोटे थे, कोई 5 वर्ष का था तो कोई 8 वर्ष का था, ऐसे और महाराज जी ने पत्र लिखा अपने पिताजी को पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद जी त्रिपाठी को, और उन्होंने पत्रोत्तर लिखा महाराज जी को, मानव जन्म का फल है परम कल्याण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की कृपा से तुम्हारा जन्म पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ है, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, यदि तुम्हारे मन में यह विचार परिपक्व रूप से आ गया हो, तुमने यह निश्चय कर लिया हो कि मेरा कल्याण विरक्त रहकर साधु सन्यासी होकर ही संभव है, तो किसी भी प्राणी के कल्याण के मार्ग में बाधक बनने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है, इसलिए मैं यह पाप नहीं कर सकता, तुम्हारे कल्याण के पथ में बाधक नहीं बन सकता, किंतु इतना पिता होने के नाते कहने का अधिकार जरूर है कि यदि संसार के प्रति तनिक भी तुम्हारे मन में राग हो गए तो फिर ये स्वांग नहीं रचना, लौट कर आ जाओ, तुम ज्येष्ठ पुत्र हो, विवाह करो, घर संभालो और मुझे भजन का अवकाश दो। बस महाराज जी ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ते ही अपना सारा सामान बांट दिया विद्यार्थियों में और एक वस्त्र धारण करके काशी से पैदल चले, विंध्याचल आए, 7 महीने विंध्याचल रहे, वहां से फिर पैदल चल के चित्रकूट आए, 7 महीने चित्रकूट रहे, चित्रकूट से पैदल चल के ओरछा आए, 7 महीने ओरछा रहे और फिर विचरते विचरते ब्रज में आए, विरक्त हो गए। इस तरह से ग्रह त्याग की आज्ञा देने वाले दुर्लभ हैं। अरे कोई अपनी संतान को कहीं पढ़ने भेजता है, किसलिए भेजता है? लोक में कुछ न कुछ तो स्वार्थ रहता कि नहीं रहता, आएंगे पंडित बनेंगे, यूं करेंगे त्यों करेंगे, सब संभाल लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी पितु मातु रूप हित कीनो, पिता माता के रूप में आपने ही हित किया, लेकिन जड़ ही विवेक सुशील खल ही अपराध ही आदर कीन दीन हो। पर हे भगवान, आपने तो गर्भ में पालन पोषण किया, पिता माता के रूप में हमारा हित किया, और आपने उस जड़ अवस्था में भी मेरे ऊपर कृपा की। जड़ जड़ ही बाल्यावस्था जो है ना, वो जड़ अवस्था है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, बालकों को खेलते कूदते रहते मस्त रहते हैं, बाल्यावस्था जड़ अवस्था है। स्वयं गोस्वामी जी ने भी अपनी बाल्यावस्था के बारे में एक बात कही है, समझी नहीं तसी बालपन तब अति रहु अचेत, प्रथम सुमे गुरुसन सूकर सुनीश सूकर खेत है? सूकर क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा, लेकिन तब रहु अति रहु अचेत, अचेत रहा। चलो अब पढ़े लिखे, शास्त्रों को पढ़ा तो कुछ विवेक हो गया, तो विवेक के बाद तो अब भगवान को भजता, जड़ावस्था तो चली गई, कोई बात नहीं, बाल्यावस्था गई चली गई, अब युवावस्था में तो भगवान को भजता, तो युवावस्था में मैंने क्या किया? पहले कह चुके हैं 136वें पद में, जौवन जुवती संग रंग रात्यो तब तू महामोह मदमात्यो तब तू महामोह मदमात्यो ताते तजी है धर्म मर जादा। सब कुछ त्याग दिया। बालस्तावत क्रीड़ा सकता तरुणस्तावत तरुणी रक्ता वृद्धस्तावत चिंता मगना पारे ब्रह्मणि कोपि न लगना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बाल्यावस्था प्रमाद में गई, युवावस्था प्रमाद में गई और वृद्धावस्था तो फिर प्रमाद में जाने की ही है। हमारे महाराज जी कहते थे कि सरकारी नौकरी पूरी हो जाती तो बाद में पेंशन बन जाती है। तो महाराज जी कहते थे जो बाल्यावस्था से भजन में लगते हैं, युवावस्था तक भजन करते हैं, बुढ़ापे में राम जी उनकी पेंशन बांध देते। महाराज जी कहते थे पेंशन क्या? बोले पेंशन वाले को किसी की चिंता नहीं करनी पड़ती है, उसको नगद आ जाते, नगद नारायण आ जाते हैं हर महीना, उसी से अपने चकाचक तीर्थ यात्रा भी कर आता है, कुछ दान पुण्य भी कर देता है। महाराज ज्यादा ज्यादा लोगों को पैसा मिलता है, सुनते हैं 50-50 हजार रूपये तक मिल जाता है। क्यों? 50-50 हजार रूपये तक पेंशन उनको मिल जाती, क्या उनको किसी की परवाह नहीं? तो जैसे नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन मिल जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी का भजन बचपन से जवानी तक करते उनको पेंशन मिल जाती है। वो भजन जो कर लिया ना, उसी से आनंद रहता उनका, पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते, उनकी वृद्धावस्था सुखमय जाती है। और वृद्धावस्था आई तो भी भजन नहीं किया। तृष्णा तरंग बढ़ावई, उसमें तृष्णा तरंग बढ़ने लगी। लेकिन मेरे इन अपराधों को आपने देखा नहीं, सुशील नहीं, क्योंकि आप बड़े सुशील हैं। अपराधी ही आदर कीनो, मेरे जैसे अपराधी का भी आदर किया। इसका मतलब क्या है? बालक हो चाहे जवान चाहे बूढ़ा, कैसी भी अवस्था का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम में हो, मेरी सर्वतोभावेन शरण में आ जाए तो भगवान की प्रतिज्ञा है, शरणागत कहूं जे तजहीं निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हान। कोटि विप्र बध लागे जाऊ आयो शरण तजऊ नहीं ताऊ। विश्वद्रोह कृत अघज ही लागा शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। आपने आदर किया लेकिन भगवान फिर भी मैंने आपके आदर को ठुकरा दिया, आपकी कृपा को ठुकरा दिया, तो इसका दंड हर पद में वही है, यह दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। कीजे मोको जम जात नामई, कीजे मोको जम जात नामई। क्या करें, ये पद तो थोड़ा बड़ा है और हम चाहते तो यही थे कि एक दिन में एक पद पूरा करें, लेकिन आज थोड़ा विलंब हो गया, 7:45 भी हो गया है, इसलिए हम अब इसको यहीं विराम करते हैं। आगे की चर्चा इस पद के जो शेष भाव है उनकी हम कल करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आराम से करें। और क्या करना है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन चंदन जैसिया राम, जानकी बल्लभ सीताराम, जानकी बल्लभ सीताराम, कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुनः एक बार सूचित करें हम, कल त्रिशपृषा वंजुला महाद्वादशी व्रत है, जिसका स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि में बहुत महात्म्य लिखा हुआ है। सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में इसका बड़ा महात्म्य लिखा है। स्मृति रत्नाकर में इसका बड़ा भारी महात्म्य लिखा है। श्री अम्बरीश जी महाराज ने त्रिशपृषा महाद्वादशी का ही व्रत किया था और वंजुला सा मम प्रिया, भगवान को अत्यंत प्रिय है। जीवन में एक त्रिशपृषा महाद्वादशी व्रत भी कोई श्रद्धा पूर्वक कर लेता है तो वह पुनः यम यातना में नहीं जाता, मातृ गर्भ में नहीं जाता, ऐसी महिमा इसकी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जिसको जैसी सामर्थ्य भगवान ने दे रखी है उसके अनुरूप कल विशेष रूप में अपना एक एक क्षण का उत्तम उपयोग करना, प्रातः काल जगने से लेकर रात्रि तक, और रात्रि में हो सके तो पूरी रात जागरण करना, नाम जप करते हुए भगवान की उपासना करते हुए जागरण करना। ये हजारों हजारों एकादशियों के निर्जल और सविधि अनुष्ठानों से जो पुण्य होता है उससे भी बढ़कर पुण्य प्रसन्नता इस वंजुला महाद्वादशी के व्रत से प्राप्त होती है। पूज्य श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि 100-200 साल पुरानी घटना है, अयोध्या में इस तिथि को 12 संत भजन करने वाले सदैव भगवत धाम गए थे, देह के सहित एक साथ भगवत धाम चले गए। ऐसी अनेक घटनाएं हैं वंजुला महाद्वादशी की हम लोगों के जीवन में। परम पवित्र वैशाख मास, वैशाख मास बहुत पवित्र मास है, माधव मास। पूरे वैशाख महात्म्य का कितना बड़ा महात्म्य है वैशाख मास का। फिर कल रविवार है, वैशाख मास है, नक्षत्र भी बहुत सुंदर है, सारे योग बहुत उत्तम हैं। परसों सोम प्रदोष है, सोम प्रदोष की बड़ी महिमा है, तो त्रयोदशी में पारण होगा इसका। कल दशमी थी, आज प्रातःकाल भी कुछ दशमी रही है, फिर एकादशी आ गई और कल एकादशी में आरंभ है कल का, और एकादशी के बाद फिर द्वादशी लग जाएगी, फिर त्रयोदशी आ जाएगी, फिर तीन का स्पर्श हो गया इसमें। ये वंजुला महाद्वादशी बहुत अधिक सौभाग्य से भगवान ने कृपा करके भेजी है, इसका आदर कर लेना चाहिए। व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए, दिन में सोने से व्रत नष्ट हो जाता है, तो दिन में सो मत, रात को जागरण करो। आप लोग कहें कि कैसे हुआ कि दिन में भी सोए नहीं, रात भर जगे। मुफ्त में थोड़ी मिल जाएगा पुण्य, हाँ ऐसे मिल जाएगा, सेहत में मिल जाएगा, कुछ न कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। इसीलिए भोजन से निद्रा का संबंध है, भोजन नहीं करेंगे, थोड़ा जिसको जितना सामर्थ्य हो, जलाहार, दुग्धाहार, तक्राहार, गैर पानी की, अरे वाह क्या कहना, भरतदास जी तो रह सकते हैं, और भी जो रह सके, तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। तो कल इस प्रकार का व्रत है, जिसके शरीर में कोई रोग हो, शुगर की दवाई खानी है, कोई वृद्धावस्था है, तो वो अपने फलाहार करके ही करें, वो ज्यादा परेशान ना हो। बाकी जो कर सकते हो उनको विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए, रात्रि में पूरा जागरण करना चाहिए, चार प्रहर भगवान का अभिषेक करना चाहिए त्रिशपृषा में, वैसे तो प्रत्येक एकादशी में, पर त्रिशपृषा में विशेष, और चार बार भगवान का तुलसी से अर्चन करना चाहिए, तुलसी सुगंधित पुष्पों से। तो ये हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, हो ही जाएगा भगवान की कृपा से। तो कल का दिन ये इस प्रकार से कल और परसों, परसों सवेरे पारण हो जाएगा, तो ये लाभ जरूर हम लोग लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।